بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. كاف ها يا عين صاد. یہ ہے آپ کے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اللہ نے اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر کی تھی جبکہ انہوں نے اپنے رب سے خفیہ خفیہ دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار, میری ہڈیاں بودی ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر سے سفید بالوں کے شعلے اٹھ رہے ہیں, لیکن میں کبھی بھی آپ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا. مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے, میری بیوی بھی بانجھ ہے, تو آپ مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرمائیے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو, اور میرے رب آپ اسے مقبول بندہ بنا لیجئے. سامعین, اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. تعارف سورت. اس سورت کے شروع کی آیتیں جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے شاہ حبش نجاشی کے دربار میں بادشاہ کے درباریوں کے سامنے تلاوت فرمائی تھی. یہ روایت مسند احمد وغیرہ کی ہے. زکریہ علیہ السلام کا ذکر خیر. اس سورت کے شروع میں جو پانچ حروف ہیں انہیں حروف مقطعہ کہا جاتا ہے, یعنی کاف ہا یا عین صاد. اس کا تفصیلی بیان ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں کر چکے ہیں. اللہ کے بندے زکریہ نبی اللہ علیہ السلام پر جو لطف ربانی نازل ہوا اس کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. ایک قرات میں زکریہ ہے, یہ لفظ مد سے بھی ہے اور قصر سے بھی, دونوں قراتیں مشہور ہیں. زکریہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے زبردست پیغمبر تھے. صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ زکریہ علیہ السلام بڑئی کا پیشہ کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے, رب سے دعا کرتے تھے, لیکن اس وجہ سے کہ لوگوں کے نزدیک یہ انوکھی دعا تھی, کوئی سنتا تو خیال کرتا کہ لو بڑھاپے میں اولاد کی چاہت ہوئی ہے, اور یہ وجہ بھی تھی کہ پوشیدہ دعا اللہ کو زیادہ پیاری ہوتی ہے اور قبولیت سے زیادہ قریب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ متقی دل کو بخوبی جانتے ہیں اور آہستگی کی آواز کو پوری طرح سنتے ہیں. بعض سلف کا قول ہے کہ جو شخص اپنے والوں کی پوری نیند کے وقت اٹھے اور پوشیدگی سے اللہ کو پکارے کہ اے میرے پروردگار, اے میرے پالنہار, اے میرے رب, اللہ تعالیٰ اسی وقت جواب دیتے ہیں کہ لبیک, میں حاضر ہوں, تیرے پاس موجود ہوں. دعا میں کہتے ہیں کہ اے اللہ, میرے قوا کمزور ہو گئے ہیں, میری ہڈیاں کھوکھلی ہو چکی ہیں, میرے سر کے بالوں کی سیاہی اب تو سفیدی سے بدل گئی ہے, یعنی ظاہری اور پوشیدگی کی تمام طاقتیں زائل ہو گئی ہیں, اندرونی اور بیرونی ضعف نے گھیر لیا ہے. میں آپ کے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا, جب آپ سے کچھ مانگا تو آپ نے عطا فرمایا. موالیہ کو قصائی نے موالی پڑھا ہے, مراد اس سے عصبہ ہے. امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے خفتو کو خفت پڑھنا مروی ہے, یعنی میرے بعد اے میرے پروردگار میرے والے بہت کم ہیں. پہلی قرآت پر مطلب یہ ہے کہ چونکہ میری اولاد نہیں اور جو میرے رشتہ دار ہیں ان سے مجھے خوف ہے کہ مبادہ یہ کہیں میرے بعد کوئی برا تصرف کر دیں, تو آپ مجھے اولاد عنایت فرمائیے جو میرے بعد میری نبوت سنبھالے. یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ آپ کو اپنے مال املاک کا ادھر ادھر ہو جانے کا خوف تھا. انبیاء علیہم السلام اس سے بہت پاک ہیں, ان کا مرتبہ اس سے بہت زیادہ ہے کہ وہ اس لیے اولاد مانگیں کہ اگر اولاد نہ ہوئی تو میرا ورثہ دور کے رشتہ داروں میں چلا جائے گا. دوسرے بظاہر یہ بھی ہے کہ زکریہ علیہ السلام جو عمر بھر اپنی ہڈیاں پیل کر بڑھئی کا کام کر کے اپنا پیٹ اپنے ہاتھ کے کام سے پالتے رہے, ان کے پاس ایسی کون سی بڑی رقم تھی کہ جس کے ورثے کے لیے اس قدر پسو پیش ہوتا ہے کہ کہیں یہ دولت ہاتھ سے نکل نہ جائے. انبیاء علیہم السلام تو یوں بھی ساری دنیا سے زیادہ مال سے بے رغبت اور دنیا کے زاہد ہوتے ہیں. تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ بخاری اور مسلم میں کئی سندوں سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا یعنی ہم انبیاء کا ورثہ نہیں بٹتا, جو کچھ ہم چھوڑیں سب صدقہ ہے. ترمذی میں صحیح سند سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں, ہمارا ورثہ نہیں بٹا کرتا. پس ثابت ہوا کہ زکریہ علیہ السلام کا یہ عرض کرنا کہ مجھے بیٹا اے اللہ اپنے ہاں سے عطا کیجئے جو میرا وارث ہو، اس سے مطلب ورثہ نبوت ہے، نہ کہ مالی ورثہ. اسی لئے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، جیسے سورہ نمل کی آیت نمبر 16 میں ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُد، یعنی سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، یعنی نبوت کے وارث ہوئے، نہ کہ مال کے، ورنہ مال میں اور اولاد بھی شریک ہوتی ہے، تخصیص نہیں ہوتی. چوتھی وجہ یہ بھی ہے اور یہ بھی معقول وجہ ہے کہ اولاد کا وارث ہونا تو عام ہے، سب میں ہے، تمام مذہبوں میں ہے. پھر کوئی ضرورت نہ تھی کہ زکریہ علیہ السلام اپنی دعا میں یہ وجہ بیان فرماتے. اس سے صاف ثابت ہے کہ وہ ورثہ کوئی خاص ورثہ تھا اور وہ نبوت کا وارث بننا تھا. پس ان تمام وجوہ سے ثابت ہے کہ اس سے مراد ورثہ نبوت ہے، جیسا کہ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت کا ورثہ نہیں بڑھتا، ہم جو چھوڑ جائیں صدقہ ہے. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد ورثہ علم ہے، زکریہ علیہ السلام اولاد یعقوب میں تھے. ابو صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ وہ بھی اپنے بڑوں کی طرح نبی بنے. حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبوت اور علم کا وارث بنے. سدی رحمہ اللہ کا قول ہے میری اور آل یعقوب کی نبوت کا وارث بنے. زید ابن اسلم رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں. ابو صالح کا قول یہ بھی ہے کہ میرے مال کا اور خاندان یعقوب کی نبوت کا وہ وارث ہو. اور فرمایا اے اللہ اسے اپنا پسندیدہ غلام بنا لیجئے اور ایسا دیندار دیانتدار بنائیے کہ آپ کی محبت کے علاوہ تمام مخلوق بھی اس سے محبت کرے، اس کا دین اور اخلاق ہر ایک پسندیدگی اور پیار کی نظر سے دیکھے. یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. اللہ نے فرمایا اے زکریہ ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے ان سے پہلے ان کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا. زکریہ کہنے لگے اے میرے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، میری بیوی بانج اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی زوف کو پہنچ چکا ہوں. ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، آپ کے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے. آپ خود بھی اے زکریہ جبکہ کچھ نہ تھے میں آپ کو پیدا کر چکا ہوں. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. زکریہ علیہ السلام کی دعا مقبول ہوتی ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ آپ ایک بچے کی خوشخبری سن لیں جس کا نام یحییٰ ہے، جیسے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں فرمایا ہنالک دعا زکریہ، یعنی وہیں زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے بہترین اولاد عطا فرمائیے، آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں. فرشتوں نے انہیں آواز دی اور وہ اس وقت کی نماز کی جگہ میں نماز میں کھڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ایک کلیمے کی بشارت دیتے ہیں جو سردار ہوگا اور پاک باز ہوگا اور نبی ہوگا اور پورے نیک کار اعلیٰ درجے کے بھلے لوگوں میں سے ہوگا. یہاں اللہ نے فرمایا کہ ان سے پہلے اس نام کا کوئی اور انسان نہیں ہوا. یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مشابہ کوئی اور نہ ہوگا، یہی معنی سمیہ کے آیت ہل تعلم لہ سمیہ میں ہے، یعنی سورہ مریم کی آیت نمبر 25 جس کی تفسیر آئے گی انشاءاللہ. یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اس سے پہلے کسی بانج عورت سے ایسی اولاد نہیں ہوئی. زکریہ علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، آپ کی بیوی صاحبہ بھی شروع عمر سے بے اولاد تھیں. ابراہیم اور سارہ علیہ السلام نے بھی بچے کے ہونے کی بشارہ سن کر بے حد تعجب کیا تھا، لیکن ان کے تعجب کی وجہ ان کا بے اولاد ہونا اور بانج ہونا نہ تھی بلکہ بہت پھوس بڑھاپے میں اولاد کا ہونا، یہ تعجب کی وجہ تھی. اور زکریہ علیہ السلام کے ہاں تو اس پورے بڑھاپے تک کوئی اولاد ہوئی نہ تھی. اسی لیے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے اس پھوس بڑھاپے میں آپ اے فرشتو اولاد کی خبر کیسے دے رہے ہو، ورنہ اس سے 13 سال پہلے آپ کے ہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی صاحبہ سارہ علیہ السلام نے بھی اس خوشخبری کو سن کر تعجب سے کہا تھا کہ کیا اس بڑھے ہوئے بڑھاپے میں میرے ہاں اولاد ہوگی، ساتھ ہی ساتھ میرے میاں یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی غایت درجہ کے بوڑھے ہیں، یہ تو سخت تعجب خیز چیز ہے. یہ سن کر فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا تمہیں امر الہی سے تعجب ہے، اے ابراہیم کے گھرانے والو، تم پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہیں، اللہ تعریفوں اور بزرگیوں والے ہیں۔ لڑکے کی خوشخبری پہ زکریہ علیہ السلام کا تعجب۔ زکریہ علیہ السلام اپنی دعا کی قبولیت اور اپنے ہاں لڑکا ہونے کی بشارت سن کر خوشی اور تعجب سے کیفیت دریافت کرنے لگے کہ بظاہر اسباب تو یہ امر مستبعد اور ناممکن معلوم ہوتا ہے، دونوں جانب سے حالت محض نا امیدی کی ہے۔ بیوی بان جس سے اب تک اولاد نہیں ہوئی، میں بوڑھا اور بے حد بوڑھا جس کی ہڈیوں میں اب تو گودا بھی نہیں رہا، خشک ٹہنی جیسا ہو گیا ہوں، گھر والی بھی بڑھیا پھوس ہو گئی ہے، پھر ہمارے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ غرض رب العالمین سے کیفیت بوجہ تعجب و خوشی دریافت کی۔ مسند احمد میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں تمام سنتوں کو جانتا ہوں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر و عصر میں پڑھتے تھے یا نہیں، اور نہ یہ معلوم ہے کہ اس لفظ کو عطیہ پڑھتے تھے یا عصیہ۔ فرشتے نے جواب دیا کہ یہ تو وعدہ ہو چکا کہ اے زکریہ، اسی حالت میں آپ کی اسی بیوی سے آپ کے ہاں لڑکا ہوگا، اللہ کے ذمے یہ کام مشکل نہیں۔ اس سے زیادہ تعجب والا اور اس سے بڑی قدرت والا کام تو تم خود دیکھ چکے ہو، اور وہ خود تمہارا وجود ہے، جو کچھ نہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، بس جو تمہاری پیدائش پر قادر تھے یعنی اللہ تعالیٰ، وہ قادر تھے کہ انہوں نے تمہیں بنایا، وہ تمہارے ہاں اولاد دینے پر بھی قادر ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کی آیت نمبر 1 میں فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یعنی یقیناً انسان پر اس کے زمانے کا ایسا وقت بھی گزرا ہے جس میں وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا کہ تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلے چنگے ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول چال نہ کر سکو گے۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ سامعین، ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ زکریہ علیہ السلام کا نشانی طلب کرنا۔ زکریہ علیہ السلام اپنے مزید اطمینان اور تشفی قلب کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس بات پر کوئی نشانی ظاہر فرمائیے، جیسے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کے جی اٹھنے کے دیکھنے کی تمنا اسی لیے ظاہر فرمائی تھی۔ تو ارشاد ہوا کہ اے زکریہ، آپ گونگے نہ ہوں گے، بیمار نہ ہوں گے، لیکن آپ کی زبان لوگوں سے باتیں نہ کر سکے گی، 3 دن رات تک یہی حالت رہے گی۔ یہی ہوا بھی کہ تسبیح، استغفار، حمد و ثنا وغیرہ پر تو زبان چلتی تھی، لیکن لوگوں سے بات نہ کر سکتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ سوین کے معنی پے در پے کے ہیں، یعنی مسلسل برابر 3 شبانہ روز تمہاری زبان دنیاوی باتوں سے روکی رہے گی۔ پہلا قول بھی آپ ہی سے مروی ہے، اور جمہور کی تفسیر بھی یہی ہے، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 میں ہے، اور اس کا بیان گزر چکا کہ علامت طلب کرنے پر فرمان ہوا کہ 3 دن تک آپ اے زکریہ صرف اشاروں کنایوں سے لوگوں سے باتیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، اپنے رب کی یاد بکثرت کیجیے اور صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کیا کریں۔ بس ان 3 دن رات میں آپ کسی انسان سے کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، ہاں اشاروں سے اپنا مطلب سمجھا دیا کرتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ آپ گونگے ہو گئے ہوں۔ اب آپ اپنے حجرے سے جہاں جا کر تنہائی میں اپنے ہاں اولاد ہونے کی دعا کی تھی، باہر آئے اور جو نعمت رب نے آپ پر انعام کی تھی اور جس تسبیح و ذکر کا آپ کو حکم ہوا تھا، وہی قوم کو بھی حکم ہوا، لیکن چونکہ بول نہ سکتے تھے اس لیے انہیں اشاروں سے سمجھایا یا زمین پر لکھ کر انہیں سمجھایا۔ واللہ اعلم۔ یا یحیی خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیہ وبرًا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔ اے یحییٰ، میری کتاب کو قوت کے ساتھ مضبوطی سے تھام لیجئے، اور ہم نے انہیں لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرما دی، اور اپنے پاس شفقت اور پاکیزگی بھی، وہ یعنی یحییٰ پرہیزگار شخص تھے اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والے تھے، وہ گردن کش اور گنہگار نہ تھے. ان پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. یحییٰ علیہ السلام کی خوبیاں. بمطابق بشارت ربانی زکریا علیہ السلام کے ہاں یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات سکھا دی جو ان میں پڑھی جاتی تھی اور جس کے احکام نیک لوگ اور انبیاء دوسروں کو بتلاتے تھے. اس وقت ان کی عمر بچپن کی ہی تھی, اسی لیے اپنی اس انوکھی نعمت کا بھی ذکر کیا کہ بچہ بھی دیا اور اسے آسمانی کتاب کا عالم بھی بچپن ہی سے کر دیا اور حکم دے دیا کہ حرص اجتہاد کوشش اور قوت کے ساتھ کتاب اللہ سیکھ لیجئے. ساتھ ہی ہم نے انہیں انہی کی عمری میں فہم و علم قوت و عزم دانائی اور حلم عطا فرمایا. نیکیوں کی طرف بچپن سے ہی جھک گئے اور کوشش و خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں لگ گئے. بچے یحییٰ علیہ السلام سے کھیلنے کو کہتے تھے مگر یہ جواب پاتے تھے کہ ہم کھیل کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. یحییٰ علیہ السلام کا وجود زکریہ علیہ السلام کے لیے ہماری رحمت کا کرشمہ تھا جس پر بجوز ہمارے اور کوئی قادر نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ حنان کا مطلب کیا ہے. لغت میں محبت و شفقت رحمت وغیرہ کے معنی میں یہ آتا ہے. بظاہر یہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے انہیں چھوٹے پن سے ہی حکم دیا اور انہیں شفقت و محبت اور پاکیزگی عطا فرمائی. بس ہر میل کچیل سے ہر گناہ اور معصیت سے آپ بچے ہوئے تھے. صرف نیک اعمال آپ کی عمر کا خلاصہ تھا. آپ گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے ایک سو تھے, ساتھ ہی ماں باپ کے فرما بردار اطاعت گزار اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے. کبھی کسی بات میں ماں باپ کی مخالفت نہیں کی, کبھی ان کے فرمان سے باہر نہیں ہوئے, کبھی ان کی روک کے بعد کسی کام کو نہیں کیا. کوئی سرکشی کوئی نافرمانی کی خو آپ میں نہ تھی. گھبراہٹ کے تین اوقات. ان اوصاف جمیلہ اور خصائل حمیدہ کے بدلے تینوں حالتوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن و امان اور سلامتی ملی, یعنی پیدائش والے دن, موت والے دن اور حشر والے دن. یہی تینوں جگہیں گھبراہٹ کی اور انجان ہوتی ہیں. ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ایک نئی دنیا دیکھتا ہے جو اس کی آج تک کی دنیا سے عظیم الشان اور بالکل مختلف ہوتی ہے. موت والے دن اس مخلوق سے واسطہ پڑتا ہے جس سے حیات میں کبھی بھی واسطہ نہیں پڑا, نہ انہیں کبھی دیکھا, یعنی ملک الموت اور دوسرے فرشتوں سے. محشر والے دن بھی اعلی حد القیاس اپنے تہیں ایک بہت بڑے مجمع میں جو بالکل نئی چیز ہے دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہے. بس ان تینوں وقتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی ملی. حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے, آپ میرے لیے استغفار کیجئے, آپ مجھ سے بہتر ہیں. یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا, آپ مجھ سے بہتر ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, میں نے تو آپ ہی اپنے اوپر سلام کہا اور آپ پر خود اللہ تعالیٰ نے سلام کہا. اب ان دونوں اللہ کے نبیوں کی فضیلت بالکل ظاہر ہے. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. اور اے نبی, اس کتاب قرآن مجید میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیجئے جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک مشرقی مکان میں آئی اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا. پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا. یہ کہنے لگی, میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی رب ترس ہے. اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں, آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں. کہنے لگی, بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے, مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں. اس نے کہا, بات تو یہی ہے لیکن آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے, ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ مریم علیہ السلام کا ذکر۔ گزشتہ آیتوں میں زکریا علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا اور یہ بیان فرمایا گیا تھا کہ وہ اپنے پورے بڑھاپے تک بے اولاد رہے، ان کی بیوی کو کچھ ہوا ہی نہ تھا بلکہ اولاد کی صلاحیت ہی نہ تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں ان کے ہاں اپنی قدرت سے اولاد عطا فرمائی۔ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جو نیک کار اور وفا شعار تھے، اس کے بعد اس سے بھی بڑھ کر اپنی قدرت کا نظارہ پیش کرتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کنواری تھیں، کسی مرد کا ہاتھ تک انہیں نہ لگا تھا اور بے مرد کے اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت کاملہ سے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسا فرزند انہیں دیا جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور روح اللہ اور کلیمۃ اللہ تھے۔ بس چونکہ ان دو قصوں میں پوری مناسبت ہے، اسی لیے یہاں بھی اور آل عمران میں بھی اور سورہ انبیاء میں بھی ان دونوں کو متصل بیان فرمایا، تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور عظیم الشان سلطنت کا اپنی آنکھوں سے معائنہ کر لیں۔ مریم علیہ السلام عمران کی صاحبزادی تھیں، داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے تھیں۔ بنی اسرائیل میں یہ گھرانہ طیب و طاہر تھا۔ سورہ آل عمران میں آپ علیہ السلام کی پیدائش وغیرہ کا مفصل بیان گزر چکا ہے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق آپ کی والدہ نے آپ کو بیت المقدس کی مسجد قدس کی خدمت کے لیے دنیاوی کاموں سے آزاد کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظر قبول کر لی اور مریم علیہ السلام کی نشوونما بہترین طور سے کی، اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں، ریاضتوں میں اور نیکیوں میں مشغول ہو گئیں۔ آپ کی عبادت و ریاضت زہد و تقویٰ زبان سے عام ہو گیا تھا۔ مریم علیہ السلام اپنے خالو زکریا علیہ السلام کی پرورش و تربیت میں تھیں، جو اس وقت کے بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ تمام بنی اسرائیل دینی امور میں انہی کے تابع فرمان تھے۔ زکریا علیہ السلام پر مریم علیہ السلام کی بہت سی کرامتیں ظاہر ہوئیں، خصوصاً یہ کہ جب کبھی آپ ان کی عبادت خانے میں جاتے، نئی قسم کے بے موسم کے پھل وہاں موجود پاتے۔ دریافت کیا کہ مریم یہ کہاں سے آئے ہیں، جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ وہ اللہ ایسے قادر ہیں کہ جسے چاہیں بے حساب روزیاں عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ مریم علیہ السلام کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کریں، جو من جملہ پانچ اولو العزم پیغمبروں کے ایک ہیں۔ مریم علیہ السلام مسجد قدس کی مشرقی جانب گئیں، یا تو بوجہ کپڑے آنے کے یا کسی اور سبب سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اہل کتاب پر بیت اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور حج کرنا فرض کیا گیا تھا، لیکن چونکہ مریم صدیقہ علیہ السلام بیت المقدس سے مشرق کی طرف گئی تھیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اس وجہ سے ان لوگوں نے مشرقی رخ نمازیں شروع کر دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ کو انہوں نے از خود قبلہ بنا لیا۔ مروی ہے کہ جس جگہ آپ گئی تھیں وہ جگہ یہاں سے دور اور غیر آباد تھی۔ کہتے ہیں کہ وہاں آپ کا کھیت تھا جسے پانی دینے کے لیے آپ گئی تھیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہیں حجرہ بنا لیا تھا کہ لوگوں سے الگ تھلگ عبادت الہی میں فراغت کے ساتھ مشغول رہیں۔ واللہ اعلم۔ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، جب یہ لوگوں سے دور پڑ گئیں اور ان میں اور آپ میں حجاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس اپنے امین فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ پوری انسانی شکل میں آپ پر ظاہر ہوئے۔ یہاں روح سے مراد یہی بزرگ فرشتے ہیں، جیسے شعراء کی آیت نمبر 193 میں اللہ کا فرمان ہے، نزل به الروح الامین، یعنی اس قرآن مجید کو لے کر روح امین جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ روز ازل میں جبکہ ابن آدم کی تمام روحوں سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار لیا گیا تھا، ان روحوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی تھی۔ اسی روح کو بصورت انسان اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اسی روح نے آپ سے باتیں کی اور آپ کے جسم میں حلول کر گئی۔ لیکن یہ قول علاوہ غریب ہونے کے بالکل ہی منکر ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ اسرائیلی قول ہو۔ آپ نے جب اس تنہائی کے مکان میں ایک غیر شخص کو دیکھا تو یہ سمجھ کر کہیں کہ یہ کوئی برا آدمی نہ ہو، اسے اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو اللہ سے ڈرو، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اتنا پتا تو آپ کو ان کے بشرے سے چل گیا تھا کہ یہ کوئی بھلا انسان ہے، اور یہ جانتی تھی کہ نیک شخص کو اللہ کا ڈر اور خوف کافی ہے۔ فرشتے نے آپ کا خوف و ہراس، ڈر اور گھبراہٹ دور کرنے کے لیے صاف کہہ دیا کہ اور کوئی گمان نہ کرو، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام سن کر جبریل علیہ السلام کانپ اٹھے اور اپنی صورت پر آ گئے اور کہہ دیا کہ میں اللہ کا قاصد ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ وہ آپ کو ایک پاک نفس فرزند عطا کرنا چاہتے ہیں۔ لِأَحَبَا کی دوسری قراءت یَحَبَا ہے۔ ابو عمر ابن علا جو ایک مشہور معروف قاری ہیں ان کی یہی قراءت ہے۔ دونوں قراءتوں کی توجیہ اور مطلب بالکل صاف ہے اور دونوں میں استلزام بھی ہے۔ یہ سن کر مریم صدیقہ علیہ السلام کو اور تعجب ہوا کہ سبحان اللہ، مجھے بچہ کیسے ہوگا، میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تصور تک نہیں ہوا، میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ تک نہیں لگا، میں بدکار نہیں، پھر میرے ہاں اولاد کیسی۔ بغیین سے مراد زناکار عورت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ابو داؤد میں رسول اللہ کی حدیث ہے جس میں لفظ اسی معنی میں ہے کہ مہر البغی زانیہ عورت کی خرچی حرام ہے۔ فرشتے نے مریم علیہ السلام کے تعجب کو یہ فرما کر ٹالا کہ یہ سب سچ ہے، لیکن اللہ اس پر قادر ہے کہ بغیر خاوند کے اور بغیر کسی اور بات کے بھی اولاد دے دیں، وہ جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس واقعے کو اپنے بندوں کی تذکیر کا سبب بنا دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہوگی تاکہ لوگ جان لیں کہ وہ خالق ہر طرح کی پیدائش پر قادر ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر عورت مرد کے پیدا کیا، ان کی بیوی حوا کو صرف مرد یعنی آدم علیہ السلام کی پھسلی سے بغیر عورت کے پیدا کیا، باقی تمام انسانوں کو مرد و عورت سے پیدا کیا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ وہ بغیر مرد کے صرف عورت سے ہی یعنی اپنی والدہ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ بس تقسیم کی یہ چار ہی صورتیں ہو سکتی تھیں جو سب پوری کر دی گئیں اور اپنی کمال قدرت اور عظیم سلطنت کی مثال اللہ نے قائم کر دی۔ فی الواقع نہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہ پروردگار، اور یہ بچہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی رحمت بنے گا، رب کا پیغمبر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت اللہ کی مخلوق کو دے گا، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 اور 46 میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ایک کلمے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں آبروار ہوگا اور ہوگا بھی اللہ کا مقرب، وہ گہوارے میں ہی بولنے لگے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور ہوگا بھی صالح لوگوں میں سے یعنی بچپن اور بڑھاپے میں اللہ کے دین کی دعوت دے گا۔ مروی ہے کہ مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خلوت اور تنہائی کے موقع پر مجھ سے عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے اور مجمع میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، یہ حال اس وقت کا ہے جبکہ آپ میرے پیٹ میں تھے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام اللہ کے علم میں مقدر اور مقرر ہو چکا ہے، وہ اللہ اپنی قدرت سے یہ کام پورا کر کے ہی رہیں گے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ قول بھی جبریل علیہ السلام کا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرمان الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اور مراد اس سے روح کا پھونک دینا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 12 میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام باعصمت عورت تھی، ہم نے ان میں روح پھونکی تھی۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 91 میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے وہ مریم باعصمت عورت جس میں ہم نے اپنی روح پھونک دی۔ بس اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہو کر ہی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ کر چکے ہیں۔ واللہ اعلم۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ پس مریم حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ ایک سو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں، پھر درد زہ انہیں ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا اور بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ مریم علیہ السلام کھجور کے تنے کے پاس چلی گئیں۔ مروی ہے کہ جب آپ فرمان الہی سن چکیں اور اس کے آگے گردن جھکا دی تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے کرتے کے گریبان میں پھونک ماری جس سے انہیں بحکم باری تعالی حمل ٹھہر گیا۔ اب تو سخت گھبرائیں اور یہ خیال کلیجہ مسوسنے لگا کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، لاکھ اپنی برات پیش کروں لیکن اس انوکھی بات کو کون مانے گا۔ اسی گھبراہٹ میں آپ تھیں، کسی سے واقعہ بیان نہیں کیا تھا۔ ہاں جب آپ اپنی خالہ زکریا علیہ السلام کی بیوی کے پاس گئیں تو وہ آپ سے معانقہ کر کے کہنے لگیں بچی اللہ کی قدرت سے اور تمہارے خالو کی دعا میں اس عمر میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ آپ نے فرمایا خالہ میرے ساتھ یہ واقعہ گزرا اور میں بھی اپنے تئیں اسی حالت میں پاتی ہوں، چونکہ یہ گھرانہ نبی کا گھرانہ تھا وہ قدرت الہی پر اور صداقت مریم علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ اب سے یہ حالت تھی کہ جب کبھی یہ دونوں پاک عورتیں ملاقات کرتی تو خالہ صاحبہ محسوس فرماتی کہ گویا ان کا بچہ بھانجی کے بچے کے سامنے جھکتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے۔ ان کے مذاہب میں یہ جائز بھی تھا، اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور آپ کے والد نے آپ کو سجدہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ لیکن ہماری شریعت یعنی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تعظیم اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہو گئی اور کسی دوسرے کو سجدہ کرنا حرام ہو گیا، کیونکہ یہ تعظیم الہی کے خلاف ہے اور اللہ کی جلالت کے شائع نشان نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام خالہ زاد بھائی تھے، یہ دونوں خالہ زاد بھائی نہیں تھے بلکہ ماموں بھانجے تھے، دونوں ایک ہی وقت حمل میں تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اکثر مریم علیہ السلام سے فرماتی تھیں کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا بچہ تمہارے بچے کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھوں اپنے حکم سے مردوں کو زندہ کیا اور مادر زاد اندھوں اور کوڑیوں کو بھلا چھنگا کر دیا۔ جمہور کا قول تو یہ ہے کہ آپ 9 مہینے تک حمل میں رہے، اکریمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں 8 ماہ تک، اسی لیے 8 ماہ کے حمل کا بچہ عموماً زندہ نہیں رہتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حمل کے ساتھ ہی بچہ ہو گیا۔ ممکن ہے کہ آپ نے آیت کے ظاہری الفاظ سے یہ سمجھا ہو، کیونکہ حمل کا الگ ہونے کا اور درد ذہ کا ذکر ان آیتوں میں فا کے ساتھ ہے، اور فا تعقیب کے لیے آتی ہے، لیکن تعقیب ہر چیز کی اس کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ جیسے عام انسانوں کی پیدائش کا حال سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 12 میں ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ، جس میں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے بصورت نطفہ رحم میں ٹھہرایا، پھر نطفے کی پھٹکی بنائی، پھر اس پھٹکی کو لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے میں ہڈیاں پیدا کی۔ یہاں بھی 2 جگہ فا ہے اور ہے بھی تعقیب کے لیے، لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ دونوں حالتوں میں 40 دن کا فاصلہ ہوتا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ قرآن کریم کی سورہ حج کی آیت نمبر 63 میں ہے، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ، یعنی کیا اے نبی، آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں پس زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ پانی برسنے کے بہت بعد سبزہ اگتا ہے، حالانکہ فا یہاں بھی ہے، پس تعقیب ہر چیز کی اس چیز کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ مثل عادت عورتوں کے اپنے حمل کا زمانہ پورا گزارا۔ مسجد میں ہی مسجد کے خادم ایک صاحب اور تھے جن کا نام یوسف نجار تھا، انہوں نے جب مریم علیہ السلام کا یہ حال دیکھا تو دل میں کچھ شک سا پیدا ہوا، لیکن مریم علیہ السلام کے زہد اور اتقاء و عبادت و ریاضت، رب ترسی اور حق بینی کو خیال کرتے ہوئے انہوں نے یہ برائی دل سے دور کرنی چاہی۔ لیکن جون جون دن گزرتے گئے حمل کا اظہار ہوتا گیا، اب تو خاموش نہ رہ سکے، ایک دن با ادب کہنے لگے کہ مریم، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، ناراض نہ ہونا، بھلا بغیر بیج کے کسی درخت کا ہونا، بغیر دانے کے کھیت کا ہونا، بغیر باپ کے بچے کا ہونا ممکن بھی ہے؟ مریم علیہ السلام یوسف نجار کا مطلب سمجھ گئیں اور جواب دیا کہ یہ سب ممکن ہے۔ سب سے پہلے جو درخت اللہ تعالیٰ نے اگایا وہ بغیر بیج کے تھا، سب سے پہلے جو کھیتی اللہ تعالیٰ نے اگائی وہ بغیر دانے کی تھی، سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا وہ بن باپ کے تھے بلکہ بن ماں کے تھے۔ ان کی تو سمجھ میں آ گیا اور مریم علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہ جھٹلا سکے۔ اب مریم صدیقہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم کے لوگ ان پر تہمت لگا رہے ہیں تو آپ ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر دور دراز چلی گئیں۔ امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب حمل کے حالات ظاہر ہو گئے تو قوم نے بھپتیاں پھینکیں، آواز کسنی اور باتیں بنانی شروع کر دی، اور یوسف نجار جیسے صالح شخص پر یہ تہمت اٹھائی تو آپ ان سب سے کنارہ کش ہو گئیں، نہ کوئی انہیں دیکھے نہ آپ کسی کو دیکھیں۔ جب درد ذہ اٹھا تو آپ ایک کھجور کے درخت کی جڑ میں آ بیٹھی۔ کہتے ہیں کہ یہ خلوت خانہ بیت المقدس کی مشرقی جانب کا حجرہ تھا۔ یہ بھی قول ہے کہ شام اور مصر کے درمیان جب آپ پہنچ چکی تھیں اس وقت بچہ ہونے کے درد لگے، اور قول ہے کہ بیت المقدس سے آپ 8 میل چلی گئی تھیں، اس بستی کا نام بیت اللحم تھا۔ پہلے معراج کے واقعے کے بیان میں ایک حدیث گزر چکی ہے جس میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ بھی بیت اللحم تھا، جیسا کہ سنن نسائی میں ہے۔ واللہ اعلم، مشہور بات بھی یہی ہے اور نصرانیوں کا تو اس پر اتفاق ہے اور اس حدیث میں بھی ہے اگر یہ صحیح ہو. اس وقت آپ موت کی تمنا کرنے لگیں کیونکہ دین کے فتنے کے وقت یہ تمنا بھی جائز ہے. جانتی تھیں کہ کوئی انہیں سچا نہ کہے گا, ان کے بیان کردہ واقعے کو ہر شخص من گھڑا سمجھے گا, دنیا آپ کو پریشان کر دے گی اور عبادت و اطمینان میں خلل پڑے گا. ہر شخص برائی سے یاد کرے گا اور لوگوں پر برا اثر پڑے گا. تو فرمانے لگی کاش کہ میں اس حالت سے پہلے ہی اٹھا لی جاتی یعنی مر گئی ہوتی, بلکہ کاش کہ میں پیدا ہی نہ کی جاتی. اس قدر شرم و حیا دامنگیر ہوئی کہ آپ نے اس تکلیف پر موت کو ترجیح دی اور تمنا کی کہ کاش کہ میں کھوئی ہوئی اور یاد سے اتری ہوئی چیز ہو جاتی, کہ نہ کوئی یاد کرے, نہ ڈھونڈے, نہ ذکر کرے. حدیثوں میں موت مانگنے کی ممانعت وارد ہے. ہم نے ان روایتوں کو سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 کی تفسیر میں بیان کر دیا ہے. اور اسی طرح موت کے جواز پر دلالت کرنے والی احادیث ذکر کر دیں کہ جب دین پر چلنا مشکل ہو جائے اور فطرے بکثرت ہو جائیں تو ایسے وقت میں موت کی تمنا کی جا سکتی ہے. واللہ اعلم. فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. اتنے میں مریم علیہ السلام کو نیچے سے ہی آواز دی کہ آزاردہ خاطر نہ ہو, آپ کے رب نے آپ کے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس درخت کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے تو یہ آپ کے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا. اب چین سے کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو. اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے رب رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے, میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. مریم علیہ السلام کے لیے انعامات الہی. من تحتها کی دوسری قرات من تحتها بھی ہے. یہ خطاب کرنے والے جبرائیل علیہ السلام تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا تو پہلا کام وہی تھا جو آپ نے اپنی والدہ کی برات و پاک دمنی میں لوگوں کے سامنے کیا تھا. اس وادی کے نیچے کے کنارے سے اس گھبراہٹ و پریشانی کے عالم میں جبرائیل علیہ السلام نے یہ تشفی دی تھی. یہ قول بھی کہا گیا ہے کہ یہ بات عیسیٰ علیہ السلام نے ہی کہی تھی. آواز آئی کہ غمگین نہ ہو, آپ کے قدموں تلے آپ کے رب نے صاف شفاف شیرین پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے, یہ پانی آپ پیجئے. ایک قول یہ ہے کہ اس چشمے سے مراد خود عیسیٰ علیہ السلام ہے, لیکن پہلا قول زیادہ ظاہر ہے کہ اس چشمے سے مراد پانی کا چشمہ ہے. چنانچہ اس پانی کے ذکر کے بعد ہی کھانے کا ذکر ہے کہ کھجور کے اس درخت کو ہلائیے, اس میں سے تر و تازہ کھجوریں جھڑیں گی, وہ کھائیں. کہتے ہیں یہ درخت سوکھا پڑا ہوا تھا اور یہ قول بھی ہے کہ پھلدار تھا. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ درخت کھجوروں سے خالی تھا, لیکن آپ کے ہلاتے ہی اس میں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کے طور پر کھجوریں جھڑنے لگیں. کھانا پینا سب کچھ موجود ہو گیا اور اجازت بھی دے دی, فرمایا کھائیے پیجئے اور دل کو مسرور رکھیے. عامر ابن میمون رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ نفاس والی عورتوں کے لیے تر کھجوروں اور خشک کھجوروں سے بہتر اور کوئی چیز نہیں. آیت میں تساقط کی دوسری قرات تساقط بھی ہے, مطلب تمام قراتوں کا ایک ہی ہے. پھر ارشاد ہوا کہ کسی سے بات نہ کرنا, اشارے سے سمجھا دینا کہ میں آج روزے سے ہوں. یا تو مراد یہ ہے کہ ان کے روزے میں کلام ممنوع تھا, یا یہ کہ میں نے بولنے سے ہی روزہ رکھا ہے. یہ تمام روایات طبری کی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس دو شخص آئے, ایک نے سلام کیا دوسرے نے نہ کیا. آپ نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے کہا اس نے قسم کھائی ہے کہ آج یہ کسی سے بات نہ کرے گا. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے توڑ دے, سلام کلام شروع کر. یہ تو صرف مریم علیہ السلام کے لیے ہی تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مریم علیہ السلام کی صداقت اور آپ کی کرامت ثابت کرنی منظور تھی, اس لیے اسے عذر بنا دیا تھا. عبد الرحمن بن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ مریم سے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں تو آپ نے کہا میں کیسے نہ گھبراؤں, خاوند والی میں نہیں, کسی کی ملکیت کی لونڈی باندھی میں نہیں, مجھے دنیا نہ کہے گی کہ یہ بچہ کیسا ہوا, میں لوگوں کے سامنے کیا جواب دے سکوں گی, کون سا عذر پیش کر سکوں گی. ہائے کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی, کاش کہ میں نسیم منسیہ ہو گئی ہوتی. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اماں آپ کو کسی سے بولنے کی ضرورت نہیں, میں آپ ان سب سے نمٹ لوں گا. آپ تو انہیں صرف یہ سمجھا دینا کہ آج آپ نے چپ رہنے کی نظر کر لی ہے. یہ بات عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ مریم سے اس وقت کہی جبکہ آپ ابھی ان کے پیٹ ہی میں تھے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے اور یہ سب کچھ کہہ رہے تھے. واللہ اعلم. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. بس مريم عليه السلام عيسى عليه السلام کو لیے ہوئے وہ اپنے قوم کے پاس آئیں. سب کہنے لگے مریم تم نے بڑی بری حرکت کی. اے ہارون کی بہن, نہ تو تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی. مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں. بچہ ہے نے عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے, اور اللہ نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں, اور اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں, اور اللہ نے مجھے اپنی والدہ مریم کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا, اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے. سامعین ولایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آتی ہیں. مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھی تسلیم کر لیا اور اپنے بچے عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے لوگوں کے پاس آئیں. دیکھتے ہی ہر ایک انگشت بدندان رہ گیا اور ہر منہ سے نکل گیا کہ مریم تم نے تو بڑا ہی برا کام کیا. نوفل بکالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ مریم علیہ السلام کی جستجو میں نکلے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کہیں انہیں کھوج ہی نہ ملا. راستے میں ایک چرواہا ملا, اس سے پوچھا کہ ایسی ایسی عورت کو تم نے کہیں اس جنگل میں دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں, لیکن میں نے رات کو ایک عجیب بات یہ دیکھی کہ میری یہ تمام گائیں اس وادی کی طرف سجدے میں گر گئیں. میں نے اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ دیکھا نہیں, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس طرف ایک نور نظر آ رہا تھا, وہ اس کی نشاندہی پر جا رہے تھے جو سامنے سے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچے کو لیے ہوئے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گود میں لیے ہوئے آتی دکھائی گئیں. انہیں دیکھ کر آپ وہیں اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے بیٹھ گئیں. ان سبھوں نے آپ کو گھیر لیا اور باتیں بنانے لگے. ان کا یہ کہنا کہ اے ہارون کی بہن, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں, یا آپ کے گھرانے میں ہارون نامی ایک صالح شخص تھا اور اسی کسی عبادت اور ریاضت مریم صدیقہ علیہ السلام کی تھی, اس لیے انہیں ہارون کی بہن کہا گیا. کوئی کہتا ہے ہارون نامی ایک بدکار شخص تھا, اس لیے لوگوں نے طعن کی راہ سے انہیں اس کی بہن کہا. ہارون علیہ السلام کی بہن کیوں کہا؟ ان سب اقوال سے بڑھ کر غریب قول ایک یہ بھی ہے کہ آپ ہارون و موسیٰ علیہ السلام کی وہی سگی بہن ہیں جنہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو پیٹی میں ڈال کر دریا میں چھوڑا تھا تو ان سے کہا تھا کہ تم اس طرح اس کے پیچھے پیچھے کنارے کنارے جاؤ کہ کسی کو خیال بھی نہ گزرے. یہ قول تو بالکل غلط معلوم ہوتا ہے, اس لیے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے. آپ کے بعد صرف خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہوئے ہیں. چنانچہ صحیح بخاری میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب میں ہوں, اس لیے کہ مجھ میں اور ان کے درمیان میں کوئی نبی نہیں گزرا. بس اگر محمد ابن کعب القرظی رحمہ اللہ کا یہ قول کہ آپ ہارون علیہ السلام کی سگی بہن تھیں ٹھیک ہو تو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ سلیمان اور داؤد علیہ السلام سے بھی پہلے تھے, کیونکہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ داؤد علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئے ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 میں فرمایا, الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. ان آیتوں میں داؤد علیہ السلام کا واقعہ اور آپ کا جالوت کو قتل کرنا بیان ہوا ہے, اور لفظ موجود ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. انہیں جو غلطی لگی ہے اس کی وجہ تورات کی وہ عبارت ہے جس میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مع بنی اسرائیل کے دریا سے پار ہو گئے اور فرعون مع اپنی قوم کے ڈوب مرا, اس وقت مریم بنت عمران نے, جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی بہن تھی, دف پر اللہ تعالیٰ کے شکر کے ترانے بلند کیے. آپ کے ساتھ اور عورتیں بھی تھیں. اس عبارت سے محمد ابن کعب القرظی رحمہ اللہ نے سمجھ لیا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں, حالانکہ یہ محض غلط ہے. ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام بھی مریم ہو, لیکن یہ کہ یہی مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی اس کا کوئی ثبوت نہیں, بلکہ یہ محض ناممکن ہے. ہو سکتا ہے کہ دونوں کا نام ایک ہو, ایک نام پر دوسرے نام رکھے جاتے ہیں. بنی اسرائیل میں تو عادت تھی کہ وہ اپنے نبیوں ولیوں کے نام پر اپنے نام رکھتے تھے. چنانچہ مسند احمد میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران بھیجا. وہاں مجھ سے بعض نصرانیوں نے پوچھا کہ تم یا اخت ہارون پڑھتے ہو, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے گزرے ہیں. مجھ سے تو کوئی جواب نہ بن پڑا. جب میں مدینہ واپس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم نے انہیں اسی وقت کیوں نہ جواب دیا کہ وہ لوگ یعنی بنی اسرائیل اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کے نام پر اپنے اور اپنی اولادوں کے نام برابر رکھا کرتے تھے. صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ اسے حسن صحیح بتلاتے ہیں. ایک مرتبہ کعب رضی اللہ نے کہا تھا کہ یہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نہیں. اس پر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کا انکار کیا تو آپ نے کہا کہ اگر تم نے رسول اللہ سے کچھ سنا ہو تو ہمیں منظور ہے, ورنہ تاریخی طور پر تو ان کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے. یہ سن کر عائشہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئی. اس تاریخ میں ہمیں قدر تعمل ہے. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, مریم علیہ السلام کا گھرانہ اوپر سے ہی نیک صالح اور دیندار تھا اور یہ دینداری برابر گویا وارثتاً چلی آ رہی تھی. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور بعض گھرانے اس کے خلاف بھی ہوتے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک سب بد ہی بد. یہ ہارون بڑے بزرگ آدمی تھے, اس وجہ سے بنی اسرائیل میں ہارون نام رکھنے کا عام طور پر چلن ہو گیا تھا. یہاں تک مذکور ہے کہ جس دن ہارون علیہ السلام کا جنازہ نکلا ہے تو آپ کے جنازے میں اسی ہارون نام کے 40,000 آدمی تھے. واللہ اعلم. عیسیٰ علیہ السلام نے ماں مریم کی گود میں بول کر گواہی دی. الغرض وہ لوگ مریم علیہ السلام کو ملامت کرنے لگے کہ تم سے یہ برائی کیسے سرزد ہو گئی, تم تو نیک کوک کی بچی ہو, ماں باپ دونوں صالح, سارا گھرانہ پاک, پھر تم نے یہ کیا حرکت کی؟ قوم کی یہ کڑوی کسیلی باتیں سن کر مریم علیہ السلام نے حسب فرمان اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے پوچھ لو. ان لوگوں کو تاؤ پر تاؤ آیا کہ دیکھو کیسا ڈھٹائی کا جواب دیتی ہے, گویا ہمیں پاگل بنا رہی ہے, بھلا گود کے بچے سے ہم کیا پوچھیں گے اور وہ ہمیں کیا بتائے گا. اتنے میں بن بلائے آپ بول اٹھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہ اے لوگو, میں اللہ تعالیٰ کا ایک غلام ہوں. سب سے پہلا کلام عیسیٰ علیہ السلام کا یہی ہے, اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور تعظیم بیان کی اور اپنی غلامی اور بندگی کا اعلان کیا. اللہ تعالیٰ کی ذات کو اولاد سے پاک بتلایا, بلکہ ثابت کر دیا کیونکہ اولاد غلام نہیں ہوتی. پھر اپنی نبوت کا اظہار کیا کہ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے. اس میں اپنی والدہ مریم علیہ السلام کی برات بیان کی, بلکہ دلیل بھی دے دی کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں, رب نے مجھے اپنی کتاب بھی عنایت فرما دی ہے. کہتے ہیں کہ جب لوگ آپ کی والدہ مریم علیہ السلام سے باتیں بنا رہے تھے, آپ اس وقت دودھ پی رہے تھے, جسے چھوڑ کر بائیں کروٹ سے ہو کر ان کی طرف توجہ فرما کر یہ جواب دیا. کہتے ہیں کہ اس قول کے وقت آپ کی انگلی اٹھی ہوئی تھی اور ہاتھ مونڈے تک اونچا تھا. اکریمہ رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں, مجھے کتاب دی, اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے کا ارادہ ہو چکا ہے, یہ پورا ہو کر رہے گا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اسی وقت آپ کو یاد تھی, سب سیکھے ہوئے ہی پیدا ہوئے تھے, لیکن اس قول کی سند ٹھیک نہیں. میں جہاں بھی ہوں لوگوں کو بھلائی سکھانے والا, انہیں نفع پہنچانے والا ہوں. ایک عالم اپنے سے بڑے عالم سے ملے اور دریافت کیا کہ مجھے اپنے کس عمل کے اعلان کی اجازت ہے. فرمایا, بھلی بات کہنے اور بری بات کے روکنے کی, اس لیے کہ یہی اصل دین ہے اور یہی انبیاء اللہ کا ورثہ ہے, یہی کام ان کے سپرد ہوتا رہا. بس اجماعی مسئلہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس عام برکت سے مراد بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنا ہے. جہاں بیٹھتے اٹھتے آتے جاتے یہ شغل برابر جاری رہتا, کبھی اللہ کی باتیں پہنچانے سے نہ رکتے. فرماتے ہیں, مجھے حکم ملا ہے کہ زندگی بھر تک نماز و زکاة کا پابند رہوں. یہی حکم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 99 میں فرمایا, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیے. بس عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر یہ دونوں کام میری زندگی کے آخری لمحے تک لکھ دیے ہیں. اس سے تقدیر کا ثبوت اور منکرین تقدیر کی تردید بھی ہوتی ہے. رب کی اطاعت کے اس حکم کے ساتھ ہی مجھے اپنی والدہ کی خدمت گزاری کا بھی حکم ملا ہے. عموماً قرآن میں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ بیان ہوتی ہیں, جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ, یعنی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گردن کش نہیں بنایا کہ میں اللہ کی عبادت سے یا اپنی والدہ مریم کی اطاعت سے سرکشی اور تکبر کروں اور بدبخت بن جاؤں. کہتے ہیں کہ جبار و شقی وہ ہے جو غصے میں آ کر خون ریزی کرے. فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان وہی ہوتا ہے جو بدبخت اور گردن کش ہو, بدخلق وہی ہوتا ہے جو اکڑنے والا اور بننے والا ہو. مذکور ہے کہ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو دیکھ کر ایک عورت تعجب سے کہنے لگی, مبارک ہے وہ پیٹ جس میں آپ نے پرورش پائی اور مبارک ہے وہ سینہ جس نے آپ کو دودھ پلایا. عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, مبارک ہے وہ جس نے کتاب اللہ کی تلاوت کی پھر تابعداری کی اور سرکش اور بدبخت نہ بنا. پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, میری پیدائش کی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے دن میں مجھ پر سلامتی ہے. اس سے بھی آپ کی عبودیت اور من جملہ مخلوق کے ایک مخلوق اللہ ہونا ثابت ہو رہا ہے کہ آپ مثل انسانوں کے عدم سے وجود میں آئے, پھر موت کا مزہ بھی چکھیں گے, پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھیں گے بھی. لیکن ہاں یہ تینوں موقع خوب سخت اور کٹھن ہیں, آپ پر آسان اور سہل ہوں گے. نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی نہ پریشانی, بلکہ امن چین اور سراسر سلامتی ہی سلامتی. صلوات اللہ وسلامہ علیہ. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا. یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں. اولاد کا ہونا اللہ تعالیٰ کے لائق ہی نہیں, وہ اللہ تو بالکل پاک ذات ہے. وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا, وہ اسی وقت ہو جاتا ہے. میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے, تم سب اللہ ہی کی عبادت کی یہی سیدھی راہ ہے. پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے. بس کافروں کے لیے ویل ہے اس بڑے دن کے آ جانے سے. سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. عیسیٰ علیہ السلام کا اصل واقعہ. اللہ تعالیٰ اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جن لوگوں کا اختلاف تھا ان میں جو صحیح بات تھی وہ اتنی ہی تھی جتنی ہم نے بیان فرما دی. قول کی دوسری قراءت قول بھی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت میں قال الحق ہے, جیسا کہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے. قول کا رفع زیادہ ظاہر ہے, جیسے آل عمران کی آیت نمبر 60 الحق من ربکا میں یہ بیان فرما کر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور اللہ کے بندے. پھر اپنے نفس کی پاکیزگی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان سے گری ہوئی بات ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو. یہ جاہل ظالم نصرانی جو افواہیں اڑا رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پاک اور دور ہیں. وہ اللہ جس کام کو کرنا چاہتے ہیں اسے سامان اسباب کی ضرورت نہیں پڑتی, بس اللہ تعالیٰ تو فرما دیتے ہیں ہو جا, اسی وقت وہ کام اسی طرح ہو جاتا ہے. ادھر حکم ہوا ادھر چیز تیار موجود ہے. جیسے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 69 میں فرمایا اِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونَ, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی جیسی ہے کہ انہیں مٹی سے بنا کر فرمایا ہو جا, اسی وقت وہ ہو گئے. یہ بالکل سچ ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان. آپ کو اس میں کسی قسم کا اے نبی شک نہ کرنا چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی فرمایا کہ میرے اور تمہارے ہم سب کے رب اللہ تعالیٰ ہی ہیں, تم سب اللہ ہی کی عبادت کرتے رہو, سیدھی راہ جسے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے لے کر آیا ہوں یہی ہے، اس کی تابعداری کرنے والا ہدایت پر ہے اور اس کا خلاف کرنے والا گمراہی پر ہے۔ یہ فرمان بھی آپ کا ماں کی گود سے ہی تھا، واللہ عالم۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے بیان اور حکم کے خلاف بعد والوں نے لب کشائی کی اور ان کے بارے میں مختلف پارٹیوں کی شکل میں یہ لوگ بٹ گئے۔ چنانچہ یہود نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ زنا کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ان یہودیوں پر ہو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک بہترین رسول پر بدترین تہمت رکھی اور کہا کہ ان کا یہ کلام وغیرہ سب جادو کے کرشمے تھے۔ اسی طرح نصارہ بہک گئے، کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو خود اللہ تعالیٰ ہیں، یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ کسی نے کہا عیسیٰ اللہ کا لڑکا بیٹے ہیں، کسی نے کہا تین معبودوں میں سے ایک ہے۔ ہاں، ایک جماعت نے واقعے کے مطابق کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ قول صحیح ہے۔ اہل اسلام کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہی ہے اور یہی تعلیم باری تعالیٰ کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک بندے اور رسول ہیں اور اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا مجمع جمع ہوا اور اپنے میں سے انہوں نے 4000 آدمی چھانٹے، ہر قوم نے اپنا اپنا ایک عالم پیش کیا۔ یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھ جانے کے بعد کا ہے۔ یہ لوگ آپس میں مختلف ہوئے، ایک تو کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام خود ہی اللہ تھے، جب تک اس نے چاہا زمین پر رہا، جسے چاہا جلایا، جسے چاہا مارا، پھر آسمان پر چلا گیا۔ اس گروہ کو یعقوبیہ کہتے ہیں۔ لیکن اور تینوں نے اسے جھٹلایا اور کہا تو نے جھوٹ کہا۔ اب دو نے تیسرے سے کہا اچھا تم کہو تمہارا خیال کیا ہے؟ اس نے کہا وہ اللہ کا بیٹا تھا۔ اس جماعت کا نام نسطوریہ پڑا۔ دو جو رہ گئے انہوں نے کہا تو نے بھی غلط کہا ہے۔ پھر ان دو میں سے ایک نے کہا تم کہو۔ اس نے کہا میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ تین میں سے ایک ہیں، ایک تو اللہ جو معبود ہیں، دوسرے یہی معبود ہیں یعنی عیسیٰ، تیسرے ان کی والدہ مریم علیہ السلام جو معبود ہیں۔ یہ اسرائیلیہ گروہ ہوا اور یہی نصرانیوں کے بادشاہ تھے۔ علیہم لعائن اللہ، اللہ کی ان تمام پر ان گنت مسلسل لعنتیں برسے۔ چوتھے نے کہا تم سب جھوٹے ہو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول تھے، اللہ ہی کا کلمہ تھے اور اللہ کے پاس کی بھیجی ہوئی روح۔ یہ لوگ مسلمان کہلائے اور یہی سچے تھے۔ ان میں سے جس کے تابع جو تھے وہ اسی کے قول پر ہو گئے اور آپس میں خوب جوت اچھالا۔ چونکہ سچے اسلام والے ہر زمانے میں تعداد میں کم ہوتے ہیں، ان پر یہ ملعون چھا گئے، انہیں دبا لیا، انہیں مارنا پیٹنا اور قتل کرنا شروع کر دیا۔ عیسائیوں نے دین عیسیٰ علیہ السلام بدل دیا۔ اکثر مورخین کا بیان ہے کہ قسطنطین بادشاہ نے تین بار عیسائیوں کو جمع کیا۔ آخری مرتبہ کے اجتماع میں ان کے 2170 علماء جمع ہوئے تھے، لیکن یہ سب آپس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف الخیال تھے۔ 100 کچھ کہتے تھے تو 70 اور ہی کچھ کہتے تھے، 50 کچھ اور ہی کہہ رہے تھے، 60 کا عقیدہ کچھ اور ہی تھا، ہر ایک کا خیال دوسرے سے ٹکرا رہا تھا۔ سب سے بڑی جماعت 360 کی تھی۔ بادشاہ نے اس طرف کثرت دیکھ کر کثرت کا ساتھ دیا۔ مصلحت ملکی اسی میں تھی کہ اس کثیر گروہ کی طرف داری کی جائے، بس اس کی پالیسی نے اسی طرف متوجہ کر دیا اور اس نے باقی سب لوگوں کو نکلوا دیا اور ان کے لیے امانت کبریٰ کی رسم ایجاد کی، جو دراصل سب سے زیادہ پاجیانہ خیانت ہے۔ اب مسائل شرعیہ کی کتابیں ان علماء سے لکھوائیں اور بہت سی رسومات ملکی اور ضروریات شہری کو شرعی صورت میں ان میں داخل کر لیا، بہت سی نئی نئی باتیں ایجاد کی اور اصلی دین مسیحی کی صورت کو مسخ کر کے ایک مجموعہ مرتب کرایا اور اسے لوگوں میں قانوناً رائج کر دیا، اور اس وقت سے دین مسیحی یہی سمجھا جانے لگا۔ جب اس پر ان سب کو رضامند کر لیا تو اب چاروں طرف کنیسے، گرجے اور عبادت خانے بنوانے اور وہاں ان علماء کو بٹھانے اور ان کے ذریعے سے اپنی نو پیدا مسیحیت کو پھیلانے کی کوشش میں لگ گیا۔ ملک شام میں، جزیرے میں، روم میں تقریباً 12000 ایسے مکانات اس کے زمانے میں تعمیر کرائے گئے۔ اس کی ماں ہیلانا نے جس جگہ سولی گڑی ہوئی تھی وہاں ایک قبہ بنوا دیا اور اس کی باقاعدہ پرستی شروع ہو گئی، اور سب نے یقین کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے، حالانکہ ان کا یہ قول غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس معزز بندے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی جانب آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ یہ ہے عیسائی مذہب اختلاف کی ہلکی سی مثال۔ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افترا باندھیں، اللہ کی اولادیں اور شریک کو سانچی ثابت کریں، گو وہ دنیا میں مہلت پالے لیکن اس عظیم الشان دن ان کی ہلاکت انہیں ہر چار طرف سے گھیر لے گی اور برباد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو جلدی عذاب نہ کرے لیکن بالکل چھوڑتے بھی نہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں لیکن جب اس کی پکڑ نازل ہوتی ہے تو پھر کوئی جائے پناہ باقی نہیں رہتی. یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 102 وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ تلاوت فرمائی, یعنی اے نبی آپ کے رب کی پکڑ کا طریقہ ایسا ہی ہے جب وہ کسی ظلم سے آلودہ بستی کو پکڑتے ہیں. اے نبی یقین مانیے کہ اللہ کی پکڑ نہایت المناک اور بہت سخت ہے. بخاری اور مسلم کی اور حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ ناپسندیدہ باتوں کو سن کر صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور کوئی نہیں. لوگ اللہ کی اولاد بتاتے ہیں اور وہ اللہ انہیں روزیاں دے رہے ہیں اور عافیت بھی. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 48 میں فرمایا وَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ, یعنی بہت سی بستیوں والے وہ ہیں جن کے ظالم ہونے کے باوجود میں نے انہیں ڈھیل دی پھر پکڑ لیا, آخر کار لوٹنا تو میری ہی جانب ہے. اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ظالم لوگ اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھیں, انہیں جو مہلت ہے وہ اس دن تک ہے جس دن آنکھیں اوپر کو چڑھ جائیں گی یعنی بروز قیامت تک. یہی فرمان یہاں بھی اس آیت میں ہے کہ ان پر اس بہت بڑے دن کی حاضری نہایت سخت و دشوار ہوگی. چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ایک ہی ہے, وہی معبود برحق ہے, اللہ کے سوا کوئی دوسرا لائق عبادت نہیں, اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں, اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ کا کلیمہ ہے جسے مریم علیہ السلام کی طرف اللہ نے ڈالا تھا, اور اللہ کے پاس کی بھیجی ہوئی روح ہیں, اور یہ کہ جنت حق اور دوزخ حق ہے, اس کے خواہ کیسے ہی اعمال ہوں اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں پہنچائیں گے. جعلن اللہ منہم. اسمع بهم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین وانذرهم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر وهم فی غفلۃ وهم لا یؤمنون انا نحن نرث الارض ومن علیها والینا یرجعون. کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے, لیکن آج تو یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. آپ اے نبی انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دیجئے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے. خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری طرف لوٹا کر لائے جائیں گے. سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے. ظالم بروز قیامت سب کچھ دیکھ لیں گے. ارشاد ہے کہ گو آج دنیا میں یہ کفار آنکھیں بند کیے ہوئے اور کانوں میں کاک لگائے ہوئے ہیں, لیکن قیامت کے دن ان کی آنکھیں خوب روشن ہو جائیں گی اور کان بھی خوب کھل جائیں گے, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 12 میں فرمایا وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا. کہ اے نبی وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ آپ دیکھیں گے جب یہ گنہگار لوگ اپنے رب کے سامنے شرمسار سرنگو کھڑے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ اے اللہ ہم نے دیکھا سنا. بس اس دن نہ دیکھنا کام آئے, نہ سننا, نہ حسرت و افسوس کرنا, نہ واویلا کرنا. اگر یہ لوگ اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں سے دنیا میں کام لے کر اللہ کے دین کو مان لیتے تو آج انہیں حسرت و افسوس نہ کرنا پڑتا. اس دن آنکھیں کھولیں گے اور آج اندھے بہرے بنے پھرتے ہیں, نہ ہدایت کو طلب کرتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں, نہ بھلی باتیں سنتے ہیں, نہ مانتے ہیں. مخلوق کو اس حسرت والے دن سے خبردار کر دیجئے جبکہ تمام کام فیصلے کر دیے جائیں گے, جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے. اس حسرت و ندامت کے دن سے یہ آج غافل ہو رہے ہیں بلکہ ایمان و یقین بھی نہیں رکھتے. چنانچہ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتیوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں چلے جانے کے بعد موت کو ایک بھیڑ کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت و دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا. پھر اہل جنت سے پوچھا جائے گا کہ اسے جانتے ہو؟ وہ دیکھ کر کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے. دوزخیوں سے بھی یہی سوال ہوگا اور وہ بھی یہی جواب دیں گے اب حکم ہوگا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور ندا کر دی جائے گی کہ اے اہل جنت تمہارے لیے ہمیشگی ہے موت نہیں اور اے اہل جہنم تمہارے لیے بھی ہمیشگی ہے اور موت نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت وَأَنذِرْهُمْ تلاوت فرمائی اور رسول اللہ نے اشارہ کیا اور فرمایا اہل دنیا غفلت دنیا میں ہے تفسیر ابن جریر طبری میں ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک واقعہ مطول بیان فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہر شخص اپنے دوزخ اور جنت کے گھر کو دیکھ رہا ہوگا وہ دن ہی حسرت و افسوس کا ہے جہنمی اپنے جنتی گھر کو دیکھ رہا ہوگا اور اس سے کہا جاتا ہوگا کہ اگر تم نیک عمل کرتے تو تمہیں یہ جگہ ملتی وہ حسرت و افسوس کرنے لگیں گے ادھر جنتیوں کو ان کا جہنم کا گھر دکھا کر فرمایا جائے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا احسان تم پر نہ ہوتا تو تم یہاں ہوتے یعنی جہنم میں اور روایت میں ہے کہ موت کو ذبح کر کے جب ہمیشگی کی آواز لگا دی جائے گی اس وقت جنتی تو اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ بچائے تو مارے خوشی کے مر جائیں اور جہنمی اس قدر رنجیدہ ہو کر چیخیں گے کہ اگر موت ہوتی تو ہلاک ہو جائیں بس اس آیت کا مطلب ہے کہ یہ وقت حسرت بھی ہوگا اور کام کے خاتمے کا وقت بھی یہی ہوگا بس یوم الحسرت بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اللہ ہمیں اس دن کی حسرت اور ندامت سے اپنی پناہ میں رکھے چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں ان تقول نفس یا حسرت على ما فرطت في جنب الله الايه پھر بتلایا کہ خالق مالک متصرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں سب اللہ ہی کی ملکیت ہے اور سب کچھ فانی ہے باقی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہی ہے کوئی ملکیت و تصرف کا سچا دعوے دار بجز اللہ کے نہیں تمام مخلوق کے وارث حاکم اللہ تعالیٰ ہی ہیں اللہ کی ذات ظلم سے پاک ہے امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے عبد الحمید ابن عبد الرحمن رحمہ اللہ کو کوفے میں خط لکھا جس میں لکھا حمد و صلات کے بعد اللہ نے روز اول سے ہی ساری مخلوق پر فنا لکھ دی ہے سب کو اللہ کی طرف پہنچنا ہے اللہ نے اپنی نازل کردہ اس سچی کتاب قرآن مجید میں جسے اپنے علم سے محفوظ کیے ہوئے ہیں اور جس کی نگہبانی اپنے فرشتوں سے کرا رہے ہیں لکھ دیا ہے کہ زمین کا اور اس کے اوپر جو ہیں ان کا وارث اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اللہ ہی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا اور اس کتاب میں اے نبی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے بے شک وہ ابراہیم بڑی راستی والے پیغمبر تھے جبکہ انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ ابا آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنے نہ دیکھیں نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں میرے مہربان باپ آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں تو آپ میری ہی مانیے میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی راہ بری کروں گا میرے ابا آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں شیطان تو رحم و کرم کرنے والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے ابا مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی اللہ کا عذاب نہ آ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھ ہی بن جائیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی باپ کے ساتھ گفتگو اور انداز شفقت مشرکین مکہ جو بت پرست ہیں اور اپنے آپ کو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا متبع خیال کرتے ہیں ان کے سامنے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجئے اس سچے نبی نے اپنے باپ آزر کی بھی پرواہ نہ کی اور اس کے سامنے بھی حق کو واضح کر دیا اور اسے بت پرستی سے روکا صاف کہا کہ کیوں ان بتوں کی پوجا باٹ کر رہے ہو جو نہ نفع پہنچا سکے نہ ضرر فرمایا کہ میں بے شک آپ کا بچہ ہوں لیکن اللہ کا علم جو میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں آپ میری اتباع کیجئے میں آپ کو راہ راست دکھاؤں گا برائیوں سے بچا کر بھلائیوں میں پہنچا دوں گا ابا یہ بت پرستی تو شیطان کی تابعداری ہے یاد رکھیے اللہ ہی اپنی راہ کو سمجھاتے ہیں اور وہی اس راہ پر چلنے والوں سے خوش ہوتے ہیں جیسے اللہ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں فرمایا الم اعہد الیکم یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے انسانوں، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 117 میں فرمایا اَيَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، کہ یہ لوگ یعنی مشرک لوگ تو عورتوں کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں، دراصل یہ سرکش شیطان کے پکارنے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، مخالف ہے، اللہ کی فرمبرداری سے تکبر کرنے والا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کر دور کر دیا گیا ہے. اگر آپ نے اے میرے ابا اس کی اطاعت کی تو وہ اپنی حالت پر آپ کو بھی پہنچا دے گا. ابا، آپ کے اس شرک و عصیان کی وجہ سے مجھے تو خوف ہے کہ کہیں آپ پر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نہ آ جائے اور آپ شیطان کے دوست اور اس کے ساتھی نہ بن جائیں اور اللہ کی مدد اور اللہ کا ساتھ آپ سے چھوٹ نہ جائے. دیکھیے، شیطان خود بے کس بے بس ہے، اس کی تابعداری آپ کو بری جگہ پہنچا دے گی. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 63 میں فرمایا تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب الیم، یعنی یقینی اور قسمیہ بات ہے کہ آپ سے پہلے اے نبی کی تمام امتوں کی طرف بھی ہم نے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کی بد اعمالیاں انہیں مزین کر کے دکھلائیں اور وہی ان کا ساتھی بن گیا، لیکن کام کچھ نہ آیا اور قیامت کے دن عذاب علیم میں پھنس گئے. قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ابراہیم کے باپ آزر نے جواب دیا کہ اے ابراہیم، کیا تم ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہے ہو؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ. کہا اچھا، آپ پر اے میرے والد سلامتی ہو، میں تو اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بے حد درجہ مہربان ہے. میں تو آپ کو بھی اور جن جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار اللہ ہی کو پکارتا رہوں گا. مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگنے میں محروم نہ رہوں گا. سامعین، اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کا بے وقوفانہ جواب. ابراہیم علیہ السلام کے اس طرح سمجھانے پر ان کے باپ آزر نے جو جہالت کا جواب دیا وہ بیان ہو رہا ہے کہ اس نے کہا ابراہیم، تو میرے معبودوں سے بیزار ہے، ان کی عبادت سے تجھے انکار ہے. اچھا سن رکھ، اگر تو اپنی سرکت سے باز نہ آیا اور انہیں برا کہتا رہا اور ان کی عیب جوئی اور انہیں گالیاں دینے سے نہ رکا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا. مجھے تو تکلیف نہ دے نہ مجھ سے کچھ کہہ، یہی بہتر ہے کہ تو سلامتی کے ساتھ مجھ سے الگ ہو جائے، ورنہ میں تجھے سخت سزا دوں گا. مجھ سے تو اب ہمیشہ کے لیے گیا گزرا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا خوش رہو، میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی کیونکہ آپ میرے والد ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو نیک توفیق دیں اور آپ کے گناہ بخش دیں. مومنوں کا یہی شیوا ہوتا ہے کہ وہ جاہلوں سے بھڑتے نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی جاہلوں سے جب ان کا خطاب ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ سلام. اور سورہ قصص کی آیت نمبر 55 میں ہے جس کا ترجمہ ہے لغو، لا یعنی اور بیکار کی باتوں سے وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، تم کو سلام ہو، ہم جاہلوں کے در پہ نہیں ہوتے. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ بہت مہربان ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ مجھے ایمان و اخلاص کی ہدایت کی، مجھے اللہ سے اپنی دعا کی قبولیت کی امید ہے، اسی وعدے کے مطابق آپ ان کے لیے بخشش طلب کرتے رہے. ملک شام کی ہجرت کے بعد بھی، مسجد حرام بنانے کے بعد بھی، آپ کے ہاں اولاد ہو جانے کے بعد بھی آپ کہتے رہے کہ اے اللہ، مجھے میرے ماں باپ کو اور تمام ایمان والوں کو حساب قائم ہونے کے دن بخش دیجیے. آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ مشرکوں کے لیے استغفار نہ کرو. آپ ہی کی اقتداء میں پہلے پہلے مسلمان بھی ابتدائی اسلام کے زمانے میں اپنے قرابت دار مشرکوں کے لیے طلب بخشش کی دعائیں کرتے رہے. آخر آیت نازل ہوئی کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام قابل اتباع ہیں، لیکن اس بات میں ان کا فعل اس قابل نہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 میں اللہ نے فرمایا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية یعنی نبی کو اور ایمانداروں کو مشرکوں کے لئے استغفار نہ کرنا چاہیے گو کہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو خاص طور سے اس وقت جبکہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے وہ مشرک رشتہ دار حالت شرکی میں فوت ہوئے اور فرمایا کہ ابراہیم کا یہ استغفار صرف اس بنا پر تھا کہ آپ اپنے والد سے اس کا وعدہ کر چکے تھے لیکن جب آپ پر واضح ہو گیا کہ آپ کا باپ آزر اللہ کا دشمن ہے تو آپ اس سے بری و بیزار ہو گئے ابراہیم تو بڑے ہی رب دوست اور حلم والے تھے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تم سب سے اور تمہارے ان جھوٹے تمہارے ہاتھوں کے اپنے تراشے ہوئے معبودوں سے الگ ہوں میں صرف اکیلے پروردگار اللہ کا عبادت گزار ہوں اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا میں فقط اللہ ہی سے دعائیں اور التجائے کرتا رہوں گا اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنی دعاؤں میں محروم نہ رہوں گا واقعہ بھی یہی ہے یہاں پر لفظ عصا یقین کے معنوں میں ہے اس لیے کہ آپ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں فَلَمَّ عَتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا بس جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ تعالیٰ کے سوائے ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب جیسی اولاد عطا فرمائی اور دونوں کو بھی نبی بنا دیا اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا ہوئے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ماں باپ کو رشتے کنبے کو قوم و ملک کو دین الہی پر قربان کر چکے سب سے یکسو ہو گئے اپنی برات اور بے ازارگی نیز علیحدگی کا اعلان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل جاری کر دی آپ کے ہاں اسحاق علیہ السلام ہوئے اور اسحاق علیہ السلام کے ہاں یعقوب علیہ السلام ہوئے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72 وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً اور سورہ ہود کی آیت نمبر 71 وَمِن وَرَائِ اسحاقَ یعقوب یعنی اسحاق علیہ السلام کے پیچھے یعقوب علیہ السلام بس اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے والد تھے جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں ہے ام کنتم شہداء اس میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بچوں سے پوچھا کہ تم سب میرے بعد یعنی میرے مر جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے سب بچوں نے جواب دیا کہ اسی اللہ کی جس اللہ کی عبادت آپ کرتے رہے اور آپ کے والد ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کرتے رہے بس یہاں مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل جاری رکھی بیٹا دیا بیٹے کے ہاں بیٹا دیا اور دونوں کو نبی بنا کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کی یہ ظاہر ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بعد آپ کے فرزند یوسف علیہ السلام بھی نبی بنائے گئے تھے ان کا ذکر یہاں نہیں کیا اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کی نبوت کے وقت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام زندہ نہ تھے یہ دونوں نبوتیں یعنی اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی نبوت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے سامنے تھی اس لیے اس احسان کا ذکر بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ سب سے بہتر شخص کون ہے تو آپ نے فرمایا یوسف نبی اللہ ابن یعقوب نبی اللہ ابن اسحاق نبی اللہ ابن ابراہیم نبی اللہ و خلیل اللہ اور حدیث میں ہے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یعنی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام ہیں یہ دونوں روایتیں بخاری مسلم نیز صحیح ابن حبان مسند احمد وغیرہ کی ہیں ہم نے انہیں اپنی بہت ساری رحمتیں دیں اور ان کا ذکر خیر اور ثنائے جمیل کو دنیا میں ان کے بعد بلندی کے ساتھ باقی رکھا یہاں تک کہ ہر مذہب والے ان کی بڑی عزت اور احترام کرتے ہیں فصلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا اور اس قرآن میں اے نبی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے جو چنے ہوئے اور رسول اور نبی تھے ہم نے انہیں طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی کرتے ہوئے ہم نے انہیں قریب کر لیا اور اپنی خاص مہربانی سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ سامعین ابھی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر۔ اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بیان فرما کر اب اللہ تعالیٰ اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام کا بیان فرماتے ہیں۔ مخلصن کی دوسری قرات مخلصن بھی ہے، یعنی وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام اخلاص عبادت کرنے والے تھے۔ مروی ہے کہ جو حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے روح اللہ ہمیں بتلائیے کہ مخلص شخص کون ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو محض اللہ کے لیے عمل کرے، اسے اس بات کی چاہت نہ ہو کہ لوگ میری تعریفیں کریں۔ دوسری قرات میں مخلصن ہے، یعنی اللہ کے چیدہ اور برگزیدہ بندے موسیٰ علیہ السلام تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 144 میں فرمایا ان اصطفیتک علی الناس، کہ اے موسیٰ بے شک میں نے آپ کو اپنا نبی چن لیا ہے تمام لوگوں میں سے۔ پانچ بڑے بڑے جلیل القدر اولوالعزم رسولوں میں سے ایک آپ ہیں، یعنی نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہم وعلی سائر الانبیاء اجمعین۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مبارک پہاڑ طور کی دائیں جانب سے آواز دی اور سرگوشی کرتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں طور کی طرف یہاں آگ دیکھ کر بڑھے تھے۔ مستدرک حاکم میں ہے ابن عباس وغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس قدر قریب ہو گئے کہ قلم کی آواز سننے لگے، مراد اس سے تورات لکھنے کی قلم ہے۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں آسمان میں گئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ کہتے ہیں انہی باتوں میں یہ فرمان بھی ہے کہ اے موسیٰ جبکہ میں آپ کے دل کو شکر گزار اور آپ کی زبان کو اپنا ذکر کرنے والی بنا دوں اور آپ کو ایسی بیوی دوں جو نیکی کے کاموں میں آپ کی معاون و مددگار ہو، تو سمجھ لیجئے کہ میں نے آپ سے کوئی بھلائی اٹھا نہیں رکھی، اور جسے میں یہ چیزیں نہ دوں سمجھ لیجئے کہ اسے کوئی بھلائی نہیں ملی۔ ان پر ایک مہربانی ہم نے یہ بھی کی کہ ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر ان کی امداد کے لیے ان کے ساتھ کر دیا، جیسے کہ آپ کی چاہت اور دعا تھی۔ اللہ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 34 میں فرمایا وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ، کہ اے اللہ میرے بھائی ہارون زبان میں نطق کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، بس انہیں بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے فرعون کی جانب۔ اور سورہ طہٰ کی آیت نمبر 36 میں ہے قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى، یعنی اے موسیٰ آپ کی یہ فرمائش پوری کر دی گئی اور آپ کے ساتھ ہم نے ہارون کو فرعون کی جانب بھیجا ہے۔ آپ کی دعا کے لفظ یہ بھی وارد ہیں فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُون، یعنی ہارون کو بھی رسول بنائیے۔ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بہتر دعا اور اس سے بڑھ کر شفاعت کسی نے کسی کی دنیا میں نہیں کی۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے صلوات اللہ وسلامہ علیہما۔ واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا۔ اور اس کتاب میں اے نبی اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی بیان کیجئے، وہ بڑے ہی وعدے کے سچے تھے اور تھے بھی رسول اور نبی، اور اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تھے، اور تھے بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے۔ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے پکے تھے۔ اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بیان ہو رہا ہے۔ آپ سارے حجاز کے باپ ہیں، جو نظر اللہ تعالیٰ کے نام کی مانتے تھے، جو عبادت کرنے کا ارادہ کرتے تھے پوری ہی کرتے تھے، ہر حق ادا کرتے تھے، ہر وعدے کی وفا کرتے تھے۔ ایک شخص سے وعدہ کیا کہ میں فلا جگہ آپ کو ملوں گا، وہاں آپ آ جانا۔ حسب وعدہ اسماعیل علیہ السلام وہاں گئے، لیکن وہ شخص نہیں آیا تھا۔ آپ اس کے انتظار میں وہیں ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ ایک دن رات پورا گزر گیا۔ اب اس شخص کو یاد آیا، اس نے آ کر دیکھا کہ آپ وہیں انتظار میں ہیں۔ پوچھا کہ کیا آپ کل سے یہی ہیں؟ آپ نے فرمایا جب وعدہ ہو چکا تھا تو پھر میں آپ کے آئے بغیر کیسے ہٹ سکتا تھا۔ اس نے معذرت کی کہ میں بالکل بھول گیا تھا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں یہی انتظار میں ہی آپ کو ایک سال کامل گزر چکا تھا، واللہ اعلم۔ ابن شوذب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہیں مکان کر لیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اس وعدے کا ذکر ہے جو آپ نے بوقت ذبح کیا تھا کہ اے میرے ابا ابراہیم، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ چنانچہ فی الواقع آپ نے وعدے کی وفا کی اور صبر و سہر سے کام لیا۔ وعدے کی وفا نیک کام ہے اور وعدہ خلافی بہت بری چیز ہے۔ قرآن کریم میں سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، ایمان والو، وہ باتیں زبان سے کیوں نکالتے ہو جن پر خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات نہایت ہی غضبناکی کی ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ اور صحیح بخاری نیز مسلم میں رسول اللہ کا فرمان ہے، منافق شخص کی 3 نشانیاں ہیں، باتوں میں جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت۔ ان آفتوں سے مومن الگ تھلگ ہوتے ہیں۔ یہی وعدے کی سچائی اسماعیل علیہ السلام میں تھی اور یہی پاک صفت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تھی، کبھی کسی سے وعدے کا خلاف آپ نے نہیں کیا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو العاص ابن ربیع رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جو بات کی سچی کی اور جو وعدہ انہوں نے مجھ سے کیا پورا کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تخت خلافت نبوی پر قدم رکھتے ہی اعلان کر دیا کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہو میں اس کے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا قرض ہو میں اس کی ادائیگی کے لیے موجود ہوں۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما تشریف لائے اور عرض کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر بحرین کا مال آیا تو میں تمہیں 3 لپیں بھر کر دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس جب بحرین کا مال آیا تو آپ نے جابر رضی اللہ عنہ کو بلوا کر فرمایا، لو لپ بھر لو۔ آپ کی لپ میں 500 درہم آئے۔ حکم دیا کہ 3 لپوں کے 1500 درہم لے لو۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کا رسول و نبی ہونا بیان فرمایا، حالانکہ اسحاق علیہ السلام کا صرف نبی ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ اس سے اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام پر ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو پسند فرمایا۔ پھر آپ کی مزید تعریف بیان ہو رہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صابر تھے اور اپنے گھرانے کو بھی یہی حکم فرماتے رہتے تھے۔ یہی فرمان اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طہٰ کی آیت نمبر 132 میں فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے نبی، آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس پر مضبوطی سے عمل پیرا رہیے۔ اور سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا الآيات، یعنی اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جہاں عذاب کرنے والے فرشتے رحم سے خالی، زور آور اور بڑے سخت ہیں۔ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا وہ خلاف کریں، بلکہ جو ان سے کہا گیا کہ اسی کی تابعداری میں مشغول ہیں۔ پس مسلمانوں کو حکم الہی ہو رہا ہے کہ اپنے گھر بار کو اللہ تعالیٰ کی باتوں کی ہدایت کرتے رہیں، گناہوں سے روکتے رہیں، یوں ہی بے تعلیم نہ چھوڑیں کہ وہ جہنم کا لقمہ بن جائیں۔ چنانچہ سنن نبی داود نے سنن نسائی وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس مرد پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو جو رات تہجد پڑھنے کے لیے اپنے بستر سے اٹھتا ہے، پھر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، اور اگر وہ نہیں اٹھتی تو اس کے منہ پر پانی چھڑک کر اسے نیند سے بیدار کرتا ہے۔ اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہو جو رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتی ہے، پھر اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اور وہ نہ جاگے تو اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا ڈالتی ہے۔ سنن ابی داؤد سنن نسائی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان رات کو جاگے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے اور دونوں 2 رکعت بھی نماز کی ادائیگی کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کا ذکر کرنے والے مردوں عورتوں میں دونوں کے نام لکھ لیے جاتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور اے نبی، اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھے، ہم نے انہیں بلند مکان پر اٹھا لیا۔ سامعین، ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ ادریس علیہ السلام کے بلند مرتبہ ہونے کا ذکر۔ ادریس علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے کہ آپ سچے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے، آپ کو ہم نے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ صحیح حدیث کے حوالے سے پہلے گزر چکا ہے کہ 4th آسمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن جریر رحمہ اللہ نے ایک عجیب و غریب اثر وارد کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کعب الاحبار رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. آپ نے فرمایا ادریس علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ کل اولاد آدم کے اعمال کے برابر صرف آپ کے نیک اعمال میں اپنی طرف ہر روز چڑھاتا ہوں. اس پر آپ کو خیال آیا کہ آپ عمل میں اور سبقت کریں. جب آپ کے پاس آپ کا دوست فرشتہ آیا تو آپ نے اس سے ذکر کیا کہ میرے پاس یوں وحی آئی ہے, اب تم ملک الموت سے کہو کہ وہ میری موت میں تاخیر کریں تو میں نیک اعمال میں اور بڑھ جاؤں. اس فرشتے نے آپ کو اپنے پروں پر بٹھا کر آسمان پر چڑھا دیا. جب چوتھے آسمان پر آپ پہنچے تو ملک الموت کو دیکھا. فرشتے نے آپ سے ادریس علیہ السلام کی بابت سفارش کی تو ملک الموت نے فرمایا وہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا یہ ہیں میرے بازو پر بیٹھے ہوئے. ملک الموت نے فرمایا سبحان اللہ, مجھے ابھی حکم ہوا کہ ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو. میں فکر مند تھا کہ وہ زمین پر اور مجھے یہاں اس آسمان پر ان کی روح کے قبض کرنے کا حکم ہو رہا ہے. چنانچہ اسی وقت ان کی روح قبض کر لی گئی. یہ ہیں اس آیت کے معنی. لیکن یہ یاد رہے کہ کعب رحمہ اللہ کا یہ بیان اسرائیلیات میں سے ہے اور اس کے بعض میں نکارت بھی ہے واللہ اعلم. یہی روایت اور سند سے ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے بذریعے اس فرشتے کے پوچھوایا تھا کہ میری عمر کتنی باقی ہے, اور روایت میں ہے کہ فرشتے کے اس سوال پر ملک الموت نے جواب دیا کہ میں دیکھ لوں. دیکھ کر فرمایا صرف ایک آنکھ کی پلک کے برابر. اب جو فرشتہ اپنے پر تلے دیکھتا ہے تو ادریس علیہ السلام کی روح پرواز ہو چکی تھی. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ادریس علیہ السلام درزی تھے, سوئی کے ایک ایک ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے. شام کو ان سے زیادہ نیک عمل آسمان پر کسی کے نہ چڑھتے. مجاہد رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام آسمانوں پر چڑھا لیے گئے, آپ مرے نہیں ہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بے موت اٹھا لیے گئے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بروایت عوفی مروی ہے کہ چھٹے آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں اور وہیں انتقال فرما گئے. حسن وغیرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بلند مکان سے مراد جنت ہے. واللہ اعلم. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل وممن هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. یہی ہے وہ انبیاء جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا, اور اولاد ابراہیم و یعقوب علیہ السلام سے, اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے. ان کے سامنے جب رب رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی یہ سجدہ کرتے اور روتے گڑ گڑاتے گر پڑتے تھے. سامعین, اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجئے. انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے فضل کا تذکرہ. فرمان باری تعالیٰ ہے کہ یہ ہے جماعت انبیاء, یعنی جن کا ذکر اس صورت میں ہے یا پہلے گزرا ہے یا بعد میں آئے گا. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ ہیں. بس یہاں شخصیت سے جنس کی طرف استطراد ہے. یہ ہیں اولاد آدم سے یعنی ادریس علیہ السلام اور اولاد سے ان کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کر دیے گئے تھے. اس سے مراد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے, اور ذریت ابراہیم سے مراد اسحاق یعقوب اسماعیل علیہ السلام ہے, اور ذریت اسرائیل سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہارون زکریہ یحییٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے. یہی قول ہے سدی اور ابن جریج رحمہم اللہ کا. اسی لیے ان کے نسب جدا گانا بیان فرمائے گئے. انبیاء علیہ السلام کی نسل گو اولاد آدم میں سب ہیں, مگر ان میں بعض وہ بھی ہیں جو ان بزرگوں کی نسل سے نہیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھی تھے, کیونکہ ادریس علیہ السلام تو نوح علیہ السلام کے دادا تھے. میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں بظاہر یہی ٹھیک ہے کہ نوح علیہ السلام کے اوپر کے نسب میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ادریس علیہ السلام ہیں. ہاں, بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ادریس علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ معراج والی حدیث میں ادریس علیہ السلام کا بھی رسول اللہ سے یہ کہنا مروی ہے کہ مرحبن ہو نبی صالح, اور بھائی صالح کو مرحبن ہو. تو بھائی صالح کہا نہ کہ صالح بیٹا, جیسے کہ ابراہیم اور آدم علیہ السلام نے کہا تھا. مروی ہے کہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے کے ہیں. آپ نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے قائل اور معتقد بن جاؤ, پھر جو چاہو کرو, لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا. اللہ عز و جل نے ان سب کو ہلاک کر دیا. ہم نے اس آیت کو جنس انبیاء کے لیے قرار دیا ہے. اس کی دلیل سورہ انعام کی وہ آیتیں ہیں جن میں ابراہیم، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس علیہ السلام وغیرہ کا ذکر اور تعریف کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ, یعنی سورہ انعام کی آیت نمبر 90 جس کا ترجمہ ہے یہی وہ تمام لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, آپ بھی اے نبی ان کی ہدایت کی اقتداء کیجئے. اور سورہ مؤمن کی آیت نمبر 78 میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ نبیوں میں سے بعض کے واقعات اے نبی ہم نے بیان کر دیے ہیں اور بعض کے واقعات آپ تک پہنچے ہی نہیں. صحیح بخاری میں ہے کہ مجاہد رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ کیا سورہ صاد میں سجدہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر اسی آیت کی تلاوت کر کے فرمایا تمہارے نبی کو ان کی اقتداء کا حکم کیا گیا ہے اور داؤد علیہ السلام بھی مقتدہ نبیوں میں سے ہیں. فرمان ہے کہ ان پیغمبروں کے سامنے جب کلام اللہ شریف کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں تو اس کے دلائل و براہین کو سن کر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان مانتے ہوئے روتے گڑگڑاتے سجدے میں گر پڑتے تھے. اسی لیے اس آیت پر سجدہ کرنے کا حکم علماء کا متفق علیہ مسئلہ ہے تاکہ ان پیغمبروں کی اقتداء اور اتباع ہو جائے. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی اور جب اس آیت پر پہنچے تو سجدہ کیا. پھر فرمایا سجدہ تو کیا لیکن وہ رونا کہاں سے لائیں؟ یہ روایت ابن ابی حاتم اور تفسیر ابن جریر طبری کی ہے. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. پھر ان انبیاء کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے, سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا ان کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں, اور ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا سی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی. سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. نا اہل جانشین, نیک لوگوں کا خصوصاً انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا جو اللہ کی حدوں کے محافظ, نیک اعمال کے نمونے, بدیوں سے بچتے تھے. اب برے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے بعد کے زمانے والے ایسے ہوئے کہ وہ نمازوں تک سے بے پرواہ بن گئے, اور جب نماز جیسے فریضے کی اہمیت کو بھلا بیٹھے تو ظاہر ہے کہ اور واجبات کی وہ کیا پرواہ کریں گے, کیونکہ نماز تو دین کی بنیاد ہے اور تمام اعمال سے افضل و بہتر ہے. یہ لوگ نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے, دنیا کی زندگی پر اطمینان سے رچ گئے. انہیں قیامت کے دن سخت خسارہ ہوگا, بڑے گھاٹے میں رہیں گے. نماز کے ضائع کرنے سے مراد یا تو اسے بالکل ہی چھوڑ بیٹھنا ہے. اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ اور بہت سے سلف و خلف کا مذہب ہے کہ نماز کو چھوڑ دینے والا شخص کافر ہے. قول امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ہے, کیونکہ صحیح مسلم سنن نبی داؤد وغیرہ کی حدیث میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بندے کی اور شرک کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے. اس مسئلے کو بست سے بیان کرنے کا یہ مقام نہیں, یا نماز کے ترک سے مراد نماز کے وقتوں کی صحیح طور پر پابندی کا نہ کرنا ہے, کیونکہ ترک نماز تو کفر ہے. چنانچہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ قرآن کریم میں نماز کا ذکر بہت زیادہ ہے, کہیں نمازوں میں سستی کرنے والوں کے عذاب کا بیان ہے, کہیں نماز کی مداومت کا فرمان ہے, کہیں محافظت کا. آپ رضی اللہ نے فرمایا ان سے مراد وقتوں میں سستی نہ کرنا اور وقتوں کی پابندی کرنا ہے. لوگوں نے کہا ہم تو سمجھتے تھے کہ اس سے مراد نمازوں کا چھوڑ دینا اور نہ چھوڑنا ہے. آپ نے فرمایا یہ تو کفر ہے. مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں پانچوں نمازوں کی حفاظت کرنے والا غافلوں میں نہیں لکھا جاتا, ان کا ضائع کرنا اپنے تئیں ہلاک کرنا ہے اور ان کا ضائع کرنا ان کے وقتوں کی پابندی نہ کرنا ہے. خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز الاموی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ اس سے مراد سرے سے نماز چھوڑ دینا نہیں بلکہ نماز کے وقت کو ضائع کر دینا ہے. یہ تمام روایات تفسیر ابن جریر طبری کی ہیں. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بدترین لوگ قریب بقیامت آئیں گے جبکہ اس امت کے صالح لوگ باقی نہ رہے ہوں گے. اس وقت یہ لوگ جانوروں کی طرح کودتے پھاندتے پھریں گے, عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آخری زمانے میں ہوں گے. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس امت کے لوگ ہوں گے جو چوپایوں اور گدھوں کی مانند راستوں میں ہی اچھل کود کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے جو آسمان میں ہے بالکل نہ ڈریں گے اور نہ لوگوں سے شرمائیں گے. ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا یہ ناخلف لوگ 60 سال کے بعد ہوں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے اور شہوت رانیوں میں لگ جائیں گے اور قیامت کے دن خمیازہ بھگتیں گے. پھر ان کے بعد وہ نالائق لوگ آئیں گے جو قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا. یاد رکھو قاری 3 قسم کے ہوتے ہیں، مؤمن، منافق اور فاجر. راوی حدیث ولید سے جب ان کے شاگرد نے اس کی تفصیل پوچھی تو آپ نے فرمایا ایماندار تو اس قرآن کی تصدیق کریں گے، منافق لوگ اس پر عقیدہ نہ رکھیں گے اور فاجر لوگ اس سے اپنی پیٹ کو بھریں گے. یہ روایت مسند احمد میں ہے. کعب الاحبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم میں منافقوں کے وصف قرآن کریم میں پاتا ہوں، یہ نشے پینے والے، نمازیں چھوڑنے والے، شطرنج چوسر وغیرہ کھیلنے والے، عشاء کی نمازوں کے وقت سو جانے والے، کھانے پینے میں مبالغہ اور تکلف کر کے پیٹو بن کر کھانے والے، جماعتوں کو چھوڑنے والے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسجدیں ان لوگوں سے خالی نظر آتی ہیں اور بیٹھکیں بارونق بنی ہوئی ہیں. ابو اشہب عطاردی فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام پر وحی آئی کہ اپنے ساتھیوں کو ہوشیار کر دیجئے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشوں سے باز رہیں، جن کے دل خواہشوں کے پھیر میں رہتے ہیں میں ان کی عقلوں پر پردے ڈال دیتا ہوں. جب کوئی بندہ شہوت میں اندھا ہو جاتا ہے تو سب سے ہلکی سزا میں اسے یہ دیتا ہوں کہ اپنی اطاعت سے اسے محروم کر دیتا ہوں. مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر 2 چیزوں کا بہت ہی خوف ہے، ایک تو یہ کہ لوگ جھوٹ کے اور بناؤ کے اور شہوت کے پیچھے پڑ جائیں گے اور نمازوں کو چھوڑ بیٹھیں گے، دوسرے یہ کہ منافق لوگ دنیا کے دکھاوے کو قرآن کے عامل بن کر سچے مؤمنوں سے لڑے جھگڑیں گے. غین کے معنی خسران اور نقصان اور برائی کے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غین جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جو بہت گہری ہے اور نہایت سخت عذابوں والی ہے، اس میں خون پیپ بھرا ہوا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہاں جو ان کاموں سے توبہ کر لے، یعنی نمازوں کی سستی اور خواہش نفسانی کی پیروی چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے، اس کی عاقبت سوار دیں گے، اسے جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچا دیں گے. توبہ اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ وغیرہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے بے گناہ. یہ لوگ جو نیکیاں کریں ان کے اجر انہیں ملیں گے، کسی ایک نیکی کا ثواب کم نہ ہوگا. توبہ سے پہلے کے گناہوں پر کوئی پکڑ نہ ہوگی. یہ ہے کرم اس کریم اللہ کا اور یہ ہے حلم اس حلیم اللہ کا کہ توبہ کے بعد اس گناہ کو بالکل مٹا دیتے ہیں، ناپید کر دیتے ہیں. سورہ فرقان میں گناہوں کا ذکر فرما کر ان کی سزاؤں کا بیان کر کے پھر استثناء کیا اور فرمایا کہ اللہ بخشنے والے اور مہربان ہیں. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ رب مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہے، بے شک اللہ کا وعدہ آنے والا ہی ہے، اور وہ جنتی لوگ وہاں جنت میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، صرف سلام ہی سلام سنیں گے. ان کے لیے وہاں صبح شام ان کا رزق ہوگا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہوں. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. مؤمن جنتوں کے وارث ہوں گے. جن جنتوں میں گناہوں سے توبہ کرنے والے داخل ہوں گے یہ جنتیں ہمیشگی والی ہوں گی، جن کا غائبانہ وعدہ ان سے ان کے رب اللہ تعالیٰ کر چکے ہیں. ان جنتوں کو انہوں نے دیکھا نہیں، لیکن تاہم دیکھنے سے بھی زیادہ انہیں ان پر ایمان و یقین ہے. بات بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اٹل ہوتے ہیں، وہ حقائق ہیں جو سامنے آ کر ہی رہیں گے. نہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرے نہ وعدے کو بدلے، یہ لوگ وہاں ضرور پہنچائے جائیں گے اور اسے ضرور پائیں گے. مأتین کے معنی آتین کے بھی آتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ جہاں ہم جائیں وہ ہمارے پاس آ ہی گیا جیسے کہتے ہیں کہ مجھ پر 50 سال آئے یا میں 50 سال کو پہنچا مطلب دونوں جملوں کا ایک ہی ہوتا ہے ناممکن ہے کہ ان جنتوں میں کوئی لغو اور ناپسندیدہ کلام ان کے کانوں میں پڑے صرف مبارک سلامت کی دھوم ہوگی چو طرف سے اور خصوصاً فرشتوں کی پاک زبانی یہی مبارک صدائیں کان میں گونجتی رہیں گی جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 25 و 26 میں فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما وہاں جنتی کوئی بے ہدا اور خلاف طبع سخن نہ سنیں گے بجز سلام اور سلامتی کے یہ استثناء منقطع ہے صبح شام پاک طیب عمدہ خوش ذائقہ روزیاں بلا تکلف و تکلیف بے مشقت و زحمت چلی آئیں گی لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ جنت میں بھی دن رات ہوں گے نہیں بلکہ ان انوار سے ان وقتوں کو جنتی پہچان لیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں چنانچہ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند جیسے روشن اور نورانی ہوں گے نہ وہاں انہیں تھوک آئے گا نہ ناک آئے گی نہ پیشاب پاخانہ ان کے برتن اور فرنیچر سونے کے ہوں گے ان کا بخور خوشبودار ہوگا ان کے پسینے مشک بو ہوں گے ہر ایک جنتی مرد کی 2 بیویاں تو ایسی ہوں گی کہ ان کے پنڈلے کی صفائی سے ان کی پنڈلیوں کی نلی کا گودا تک باہر سے نظر آئے ان سب جنتوں میں نہ تو کسی کو کسی سے عداوت ہوگی نہ بغض سب ایک دل ہوں گے کوئی اختلاف یا آپس میں نہ ہوگا صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں گزرے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید لوگ اس وقت جنت کی ایک نہر کے کنارے جنت کے دروازے سے پاس سرخ رنگ قبول میں ہیں صبح شام روزی پہنچائے جاتے ہیں یہ روایت بھی مسند احمد کی ہے پس صبح شام باعتبار دنیا کے ہے وہاں جنت میں رات نہیں بلکہ ہر وقت نور کا سما ہے پردے گر جانے اور دروازے بند ہو جانے سے اہل جنت وقت شام کو اور اسی طرح پردوں کے ہٹ جانے اور دروازوں کے کھل جانے سے صبح کے وقت کو جان لیں گے ان دروازوں کا کھلنا بند ہونا بھی جنتیوں کے اشاروں اور حکموں پر ہوگا یہ دروازے بھی اس قدر صاف شفاف آئینہ نما ہیں کہ باہر کی چیزیں اندر سے نظر آئیں چونکہ دنیا میں دن رات کی عادت تھی اس لیے جو وقت جب چاہیں گے پائیں گے چونکہ عرب صبح شام ہی کھانا کھانے کے عادی تھے اس لیے جنتی رزق کا وقت بھی وہی بتلایا گیا ہے ورنہ جنتی جو چاہیں جب چاہیں موجود پائیں گے جنت میں جانے والے اہل ایمان کی صفات سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 1 یعنی شروع میں بیان ہوئی ہیں اور فرمایا گیا ہے کہ یہی وارث فردوس بری ہیں جن کے لیے دوامی طور پر جنت الفردوس اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اے اللہ ہمیں بھی آپ اپنی رحمت کاملہ سے فردوس جیسی عظیم اور اعلیٰ جنت میں پہنچائیے آمین وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا اور ہم فرشتوں کا گروہ بغیر آپ کے رب کے حکم کے اے نبی اتر نہیں سکتے ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں آپ کے پروردگار بھولنے والے نہیں آسمانوں کے زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کے رب وہی اللہ ہیں تو اے نبی آپ انہی کی بندگی کیا کریں اور ان کی عبادت پر جم جائیے کیا آپ کے علم میں اللہ کا ہم نام ہم پلہ کوئی اور بھی ہے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں اترتے صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے فرمایا آپ جتنا آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے اس کے جواب میں یہ آیتیں اتری آگے اللہ نے فرمایا ہمارے آگے پیچھے کی تمام چیزیں اللہ ہی کی ہیں یعنی دنیا و آخرت اور اس کے درمیان کی یعنی دونوں نفقوں کے درمیان کی چیزیں بھی اللہ ہی کی ملکیت کی ہیں آنے والے امور آخرت اور گزر چکے ہوئے امور دنیا اور دنیا آخرت کے درمیان کے امور سب اللہ ہی کے اختیار اور قبضے میں ہیں اے نبی آپ کے رب بھولنے والے نہیں اللہ نے آپ کو اپنی یاد سے فراموش نہیں کیا نہ اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ بھولے جیسا کہ اللہ نے سورہ دحا کی آیت نمبر 1-3 میں فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جبکہ ڈھانپ لے، نہ تو آپ کے رب اے نبی آپ سے دستبردار ہوئے ہیں اور نہ ہی وہ آپ سے ناخوش ہیں۔ آسمان و زمین اور ساری مخلوق کے خالق مالک مدبر متصرف وہی ہیں، کوئی نہیں جو اللہ کے کسی حکم کو ٹال سکے۔ آپ اے نبی اللہ ہی کی عبادتیں کیے چلے جائیے اور اسی پر جمے رہیے، نہ اللہ کے جیسا کوئی، نہ اللہ کے برابر کا کوئی، نہ اللہ کے بالمقابل کوئی، نہ اللہ کے ہم نام و ہم پلہ کوئی ہے۔ وہ اللہ بابرکت ہے، بلندیوں والے ہیں، اللہ کے نام تو تمام خوبیوں کے حامل ہیں۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيَّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا۔ اور انسان کہہ رہا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ اے نبی، آپ کے پروردگار کی قسم، ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کر دیں گے۔ ہم پھر ہر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو رب رحمان سے بہت اکڑے اکڑے پھرتے تھے۔ ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے پورے سزاوار ہیں۔ سامعین، ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ کی قسم، محشر بپا ہوگا۔ بعض منکرین قیامت قیامت کا آنا اپنے نزدیک محال سمجھتے تھے اور موت کے بعد کا جینا ان کے خیال میں ناممکن تھا۔ وہ قیامت کا اور اس دن کی دوسری اور نئے سرے کی زندگی کا حال سن کر سخت تعجب کرتے تھے۔ جیسا کہ قرآن میں سورۃ رعد کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ الْآیَة، یعنی اگر اے نبی آپ کو تعجب ہے تو ان کا یہ قول بھی تعجب سے خالی نہیں کہ کیا ہم جب مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں پیدا کیے جائیں گے۔ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 77 تا آیت نمبر 79 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، کیا انسان اسے نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ ہم سے صاف صاف جھگڑا کرنے لگا اور ہم پر ہی باتیں بنانے لگا اور اپنی پیدائش کو بھلا کر کہنے لگا کہ ان ہڈیوں کو جو سڑ گل گئی ہیں کون زندہ کر دیں گے؟ اے نبی، آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ خالق حقیقی زندہ کریں گے جنہوں نے انہیں اول بار پیدا کیا تھا، اور وہ اللہ ہر ایک اور ہر طرح کی پیدائش سے پوری طرح باخبر ہیں۔ یہاں بھی کافروں کے اسی اعتراض کا ذکر ہے کہ ہم مر کر پھر زندہ ہو کر کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جواباً فرمایا جا رہا ہے کہ کیا اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کچھ نہ تھا اور ہم نے اسے پیدا کر دیا؟ شروع پیدائش کا قائل اور دوسری پیدائش کا منکر؟ جب کچھ نہ تھا تب تو اللہ تعالیٰ اسے کچھ کر دینے پر قادر تھے، تو اب جبکہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو گیا، کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں کہ اسے پھر سے پیدا کر دیں؟ پس ابتدائے آفرینش دلیل ہے دوبارہ کی پیدائش پر۔ جس نے ابتدا کی ہے وہی اعادہ کریں گے، اور اعادہ بنسبت ابتدا کے ہمیشہ آسان ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے ابن آدم جھٹلا رہا ہے اور اسے یہ لائق نہ تھا، مجھے ابن آدم ایزا دے رہا ہے اور اسے یہ بھی لائق نہیں۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے میری ابتدا کی، اعادہ نہ کریں گے، یعنی جس طرح مجھے پہلی بار پیدا کیا دوبارہ مجھے زندہ کر کے نہ اٹھائیں گے۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ ابتداءً بنسبت اعادے کے مشکل ہوتی ہے، اور اس کا مجھے ایزا دینا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں احد، اکیلا ہوں، صمد ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری ماں باپ، نہ اولاد، نہ میری جنس کا کوئی۔ مجھے اپنی ہی قسم ہے کہ میں ان سب کو جمع کروں گا، اور جن جن شیطانوں کی یہ لوگ میرے سوا عبادت کرتے تھے انہیں بھی جمع کروں گا، پھر انہیں جہنم کے سامنے لاؤں گا جہاں گھٹنوں گر پڑیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 28 میں فرمایا، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور اے نبی، آپ بروز قیامت ہر امت کو دیکھیں گے کہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ قیام کی حالت میں ان کا حشر ہوگا جب تمام اول آخر جمع ہو جائیں گے تو ہم ان میں سے بڑے بڑے مجرموں اور سرکشوں کو الگ کر لیں گے ان کے رئیس و امیر اور بدیوں اور برائیوں کے پھیلانے والے ان کے یہ پیشوا انہیں شرک و کفر کی تعلیم دینے والے انہیں اللہ تعالیٰ کے گناہوں کی طرف مائل کرنے والے علیحدہ کر لیے جائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 میں فرمایا حتی اذا دارکو فیہا جمیعا یعنی جب وہاں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے اگلوں کی بابت کہیں گے کہ اے اللہ انہی لوگوں نے ہمیں بہکا رکھا تھا آپ انہیں دگنا عذاب کیجئے پھر خبر کا خبر پر عطف ڈال کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ عذابوں کا اور جہنم کی آگ کا سزاوار کون کون ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 میں فرمایا لِكُلٍ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ یعنی ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے لیکن تم علم سے کورے ہو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا اور تم میں سے ہر ایک وہاں یعنی بروز قیامت ضرور وارد ہونے والا ہے یہ آپ کے پروردگار کے ذمہ قطعی فیصلہ شدہ امر ہے پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی جہنم کی آگ میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے ہر کوئی جہنم پر سے گزرے گا مسند امام احمد بن حنبل کی ایک غریب حدیث میں ہے ابو سمیہ فرماتے ہیں جس ورود کا اس آیت میں ذکر ہے اس بارے میں ہم میں اختلاف ہوا کوئی کہتا تھا مؤمن اس میں داخل نہ ہوں گے کوئی کہتا تھا داخل تو ہوں گے لیکن پھر بسبب اپنے تقوی کے نجات پا جائیں گے میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے مل کر اس بات کو دریافت کیا تو آپ نے فرمایا وارد تو سب ہوں گے اور روایت میں ہے کہ داخل تو سب ہوں گے ہر ایک نیک بھی اور ہر ایک بد بھی لیکن مؤمنوں پر وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی جیسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر تھی یہاں تک کہ اس ٹھنڈک کی شکایت خود آگ کرنے لگے گی پھر ان متقی لوگوں کا وہاں سے چھٹکارا ہو جائے گا خالد ابن معدان فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ ہر ایک جہنم پر وارد ہونے والا ہے اور ہمارا ورود تو ہوا ہی نہیں تو ان سے فرمایا جائے گا کہ تم وہیں سے گزر کر تو آ رہے ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت آنکھ ٹھنڈی کر دی تھی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک بار اپنی بیوی صاحبہ کے گھٹنے پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ رونے لگے آپ کی اہلیہ صاحبہ بھی رونے لگی تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم کیسے روئیں انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو روتا دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے تو آیت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا یاد آ گئی اور رونا آ گیا مجھے کیا معلوم کہ میں نجات پاؤں گا یا نہیں اس وقت آپ بیمار تھے ابو میسرہ جب رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے تو رونے لگتے اور زبان سے بے ساختہ نکل جاتا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ آخر اس رونے دھونے کی کیا وجہ ہے تو فرمایا یہی آیت ہے یہ تو ثابت ہے کہ وہاں جانا ہوگا اور یہ نہیں معلوم کہ نجات بھی ہوگی یا نہیں ایک بزرگ شخص نے اپنے بھائی سے فرمایا کہ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ ہمیں جہنم پر سے گزرنا ہے انہوں نے جواب دیا ہاں یقیناً معلوم ہے پھر پوچھا کیا یہ بھی جانتے ہو کہ وہاں سے پار ہو جاؤ گے انہوں نے فرمایا اس کا کوئی علم نہیں پھر ہمارے لیے ہنسی خوشی کیسی یہ سن کر جب سے لے کر موت کی گھڑی تک ان کے ہونٹوں پر ہنسی نہیں آئی نافع ابن ازرق ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اس بارے میں مخالف تھا کہ یہاں ورود سے مراد داخل ہونا ہے تو آپ رضی اللہ عنہما نے دلیل میں آیت قرآنی یعنی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون اس آیت کو پیش کر کے فرمایا دیکھو یہاں ورود سے مراد داخل ہونا ہے یا نہیں پھر آپ نے دوسری آیت تلاوت فرمائی یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار یعنی سورہ ہود کی آیت نمبر 98 اور فرمایا بتلاؤ فرعون اپنی قوم کو جہنم میں لے جائے گا یا نہیں بس اب غور کر لیجئے کہ ہم اس میں داخل تو ضرور ہوں گے اب نکلیں گے بھی یا نہیں پھر اس سے فرمایا غالباً تجھے تو اللہ تعالیٰ نہ نکالیں گے اس لیے کہ تو اس کا منکر ہے یہ سن کر نافع الازرق کھسیانہ ہو کر ہنس دیا یہ نافع خارجی شخص تھا اس کی کنیت ابو راشد تھی دوسری روایت میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسے سمجھاتے ہوئے سورہ مریم کی آیت نمبر 86 کی تلاوت کی, وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَ, یہ بھی پڑھی, اور یہ بھی فرمایا تھا کہ پہلے بزرگ لوگوں کی ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہم اخرجنی من النار سالما وادخلنی الجنة غانما, کہ اللہ مجھے جہنم سے صحیح سالم نکال لیجئے اور جنت میں ہنسی خوشی سلامتی سے پہنچا دیجئے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ابو داؤد طیالسی میں یہ بھی مروی ہے کہ اس کے مخاطب کفار ہیں, اکرمہ فرماتے ہیں یہ ظالم لوگ ہیں. اسی طرح ہم اس آیت کو پڑھتے تھے, یہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نیک بد سب وارد ہوں گے. دیکھو فرعون اور اس کی قوم کے لیے اور گنہگاروں کے لیے بھی ورود کا لفظ دخول کے معنی میں خود قرآن کریم کی دو آیتوں میں وارد ہے. چنانچہ سنن ترمذی میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں وارد تو سب ہوں گے, پھر گزر اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا. پل صراط کا ذکر. تفسیر ابن جریر طبری میں ہے, ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پل صراط سے سب کو گزرنا ہوگا, یہی آگ کے پاس کھڑا ہونا ہے. اب بعض تو بجلی کی طرح گزر جائیں گے, بعض ہوا کی طرح, بعض پرندوں کی طرح, بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح, بعض تیز رفتار اونٹوں کی طرح, بعض تیز چال والے پیدل انسان کی طرح, یہاں تک کہ سب سے آخر جو مسلمان اس سے پار ہوگا یہ وہ ہوگا جس کے صرف پیر کے انگوٹھے پر نور ہوگا, گرتا پڑتا نجات پائے گا. پل صراط پھسلنی چیز ہے جس پر ببول جیسے اور گوکھر جیسے کانٹے ہیں. دونوں طرف فرشتوں کی صفیں ہوں گی جن کے ہاتھوں میں جہنم کے انکس ہوں گے, جن سے پکڑ پکڑ کر لوگوں کو جہنم میں دھکیل دیں گے. عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا, پہلا گروہ تو تجلی کی طرح آن کی آن میں پار ہو جائے گا, دوسرا گروہ ہوا کی طرح جائے گا, تیسرا تیز رفتار گھوڑوں کی طرح, چوتھا تیز رفتار جانور کی طرح. فرشتے ہر طرف سے دعائیں کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ سلامت رکھیے, اے اللہ بچا لیجیے. بخاری اور مسلم کی بہت سی مرفوع حدیثوں میں بھی یہ مضمون وارد ہوا ہے. کعب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جہنم اپنی پیٹ پر تمام لوگوں کو جمع لے گی. جب سب نیک و بد جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اپنے والوں کو تو پکڑ لے اور جنتیوں کو چھوڑ دے. اب جہنم سب برے لوگوں کا نوالا کر جائے گی. وہ برے لوگوں کو اس طرح جانتی پہچانتی ہے جس طرح تم اپنی اولاد کو, بلکہ اس سے بھی زیادہ. مؤمن صاف بچ جائیں گے. سنو جہنم کے داروغوں کی قد 100 سال کی راہ کے ہیں, ان میں سے ہر ایک کے پاس گرز یعنی ہتوڑے ہیں, ایک مارتے ہیں تو 7 لاکھ آدمیوں کا چورا ہو جاتا ہے. مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے رب کی ذات پاک سے امید ہے کہ بدر اور حدیبیہ کے جہاد میں شامل ہونے والے جو ایماندار صحابہ تھے ان میں سے ایک بھی انشاءاللہ دوزخ میں نہ جائے گا. یہ سن کر ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا یہ کیسے؟ اے اللہ کے نبی, قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک اس پر یعنی جہنم پر وارد ہونے والا ہے. تو رسول اللہ نے اس کے بعد کی دوسری آیت پڑھ دی کہ متقی لوگ اس میں سے نجات پا جائیں گے اور ظالم لوگ اسی میں رہ جائیں گے. بخاری اور مسلم میں ہے, رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کے 3 بچے فوت ہو گئے ہوں اسے آگ نہ چھوئے گی مگر صرف قسم پوری ہونے کے طور پر. اس سے مراد یہی آیت ہے. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد اس آیت سے گزرنا ہے. عبد الرحمن کہتے ہیں مسلمان تو پل صراط سے گزر جائیں گے اور مشرک جہنم میں گر جائیں گے. چنانچہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں اس دن بہت سے مرد عورت اس پل پر سے پھسل پڑیں گے. اس کے دونوں کناروں پر فرشتوں کی صف بندی ہوگی جو اللہ سے سلامتی کی دعائیں کر رہے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے جو پوری ہو کر رہے گی. اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمے لازم کر چکے ہیں. پل صراط پر جانے کے بعد پرہیزگار تو پار ہو جائیں گے, ہاں کافر گنہگار اپنے اپنے اعمال کے مطابق جہنم میں جھڑ جھڑ جائیں گے. مومن بھی اپنے اپنے اعمال کے مطابق نجات پائیں گے. جیسے عمل ہوں گے اتنی دیر وہاں لگ جائے گی. پھر یہ نجات یافتہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی سفارش کریں گے, ملائکہ شفاعت کریں گے اور انبیاء بھی. پھر بہت سے لوگ تو جہنم میں سے اس حالت میں نکلیں گے کہ آگ انہیں کھا چکی ہوگی مگر چہرے کی سجدے کی جگہ بچی ہوئی ہوگی. پھر اپنے اپنے باقی ایمان کے حساب سے دوزخ سے نکالے جائیں گے. جن کے دلوں میں بقدر دینار کے ایمان ہوگا وہ اول نکلیں گے, پھر اس سے کم والے, پھر اس سے کم والے, یہاں تک کہ رائے کے دانے کے برابر ایمان والے. پھر اس سے کم والے، پھر اس سے بھی کمی والے، پھر وہ جس نے اپنی پوری عمر میں لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہو، گو کچھ بھی نیکی نہ کی ہو، پھر تو جہنم میں وہی رہ جائیں گے جن پر ہمیشگی اور دوام لکھا جا چکا ہے۔ یہ تمام خلاصہ ہے ان حدیثوں کا جو صحت کے ساتھ آ چکی ہیں۔ پس پل صراط پر جانے کے بعد نیک لوگ اللہ کے فضل و کرم سے پار ہو جائیں گے، اور بد لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَا۔ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے؟ ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔ سامعین آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ کفار مومنوں سے مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صاف صریح آیتوں سے پروردگار کے دلیل و برہان والے کلام سے کفار کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، وہ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، دیدے پھیر لیتے ہیں اور اپنی ظاہری شان و شوکت سے انہیں مرعوب کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں بتاؤ کس کے مکانات پرتکلف ہیں اور کس کی بیٹھکیں سجی ہوئی ہیں اور آباد اور بارونق ہیں، پس ہم جو کہ مال و دولت شان و شوکت عزت و آبرو میں ان سے بڑے ہوئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ یا یہ جو کہ چھپتے پھرتے ہیں، کھانے پینے کو نہیں پاتے، کہیں ارقم ابن ابی الارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں چھپتے ہیں اور کہیں ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں۔ جیسے سورہ احقاف کی آیت نمبر 11 میں ہے، کافروں نے کہا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ دین اسلام بہتر ہوتا تو اسے پہلے ہم مانتے یا یہ۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا تھا، سورہ شعراء آیت نمبر 111، انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہ اے نوح تیرے ماننے والے تو سب غریب محتاج لوگ ہیں، ہم تیرے تابعدار بن نہیں سکتے۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 53 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اسی طرح انہیں دھوکہ لگ رہا ہے اور کہہ اٹھتے ہیں کہ کیا یہی وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں جنہیں اللہ نے ہم پر فضیلت دی ہے؟ پھر ان کے اس مغالطے کا جواب دیا کہ ان سے پہلے ان سے بھی ظاہرداری میں بڑے ہوئے اور مالداری میں آگے نکلے ہوئے لوگ تھے، لیکن ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے انہیں تہس نہس کر دیا، ان کی مجلسیں، ان کے مکانات، ان کی قوتیں، ان کی مالداریاں ان کے سوا تھیں۔ شان و شوکت میں، ٹپ ٹاپ میں، تکلفات میں، امارت اور شرافت میں ان سے کہیں زیادہ تھے۔ ان کے تکبر اور عناد کی وجہ سے ہم نے ان کا بھس اڑا دیا، غارت اور برباد کر دیا۔ فرعونیوں کو دیکھ لو، ان کے باغات، ان کی نہریں، ان کی کھیتیاں، ان کے شاندار مکانات اور عالیشان محلات اب تک موجود ہیں اور وہ غارت کر دیے گئے، مچھلیوں کا لقمہ بن گئے۔ مقام سے مراد مسکن اور نعمتیں ہیں، ندی سے مراد مجلسیں اور بیٹھکیں ہیں۔ عرب میں بیٹھکوں اور لوگوں کے جمع ہونے کی جگہوں کو نادی اور ندی کہتے ہیں، جیسے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 29 میں ہے وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ، یہی ان مشرکین کا قول تھا کہ ہم باعتبار دنیا کے تم سے مسلمانوں بہت بڑے ہوئے ہیں، لباس میں، مال و متاع میں، صورت شکل میں ہم تم سے افضل ہیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةِ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ اے نبی، کہہ دیجئے کہ جو گمراہی میں ہوتا ہے رب رحمان اس کو خوب لمبا کھینچ لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں جن کا وعدہ دیے جاتے ہیں، یعنی عذاب یا قیامت کو اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے والا اور کس کا جھتا کمزور ہے۔ راہ یافتہ لوگوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ گمراہ اور ہدایت یافتہ لوگ، ان کافروں کو جو آپ کو اے نبی ناحق پر اور اپنے تئیں حق پر سمجھ رہے ہیں، اور اپنی خوشحالی اور فارغ البالی پر اطمینان کیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ گمراہوں کی رسی دراز ہوتی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جاتی ہے جب تک کہ قیامت نہ آ جائے یا ان کی موت نہ آ جائے، اس وقت انہیں پورا پتہ چل جائے گا کہ فی الواقع برا شخص کون تھا اور کس کے ساتھ ہی کمزور تھے۔ دنیا تو ڈھلتی چھڑتی چھاؤں ہے، نہ خود اس کا اعتبار نہ اس کے سامانی اسباب کا، یہ تو اپنی سرکشی میں بڑھتے ہی رہیں گے۔ گویا اس آیت میں مشرکوں سے مباہلہ ہے، جیسے یہودیوں سے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 6 میں مباہلے کی آیت ہے کہ آؤ ہمارے مقابلے میں موت کی تمنا کرو، اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں مباہلے کا ذکر ہے کہ جب تم اپنے خلاف دلیلیں سن کر بھی عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے ہونے کے مدعی ہو تو آؤ بال بچوں سمیت میدان میں جا کر جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑھنے کی دعا کریں۔ پس نہ تو مشرکین مقابلے پر آئے، نہ یہود کی ہمت پڑی، نہ نصرانی مرد میدان بنے۔ جس طرح گمراہوں کی گمراہی بڑھتی رہتی ہے، اس طرح ہدایت والوں کی ہدایت بڑھتی رہتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ جہاں کوئی سورہ اترتی ہے کہ بعض لوگ کہنے لگتے ہیں، تم میں سے اے مسلمانوں کسے اس سورت نے ایمان میں زیادہ کر دیا۔ باقیہ صالحات کی پوری تفسیر انہی لفظوں کی تشریح میں سورہ کہف میں گزر چکی ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ یہی پائیدار نیکیاں جزا اور ثواب کے لحاظ سے اور انجام اور بدلے کے لحاظ سے نیکوں کے لیے بہتر ہیں۔ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا۔ اے نبی، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال و اولاد ضرور ہی دی جائے گی؟ کیا وہ غیب کو جھانک آیا ہے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہ جن چیزوں کا کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے، اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ سامعین، ہدایتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ عاص بن وائل کی سرکشی۔ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں لوہار تھا اور میرا قرض عاص بن وائل مشرک کے ذمے کچھ تھا، میں اسے تقاضا کرنے کو گیا تو اس نے کہا، میں تو تیرا قرض اس وقت تک ادا نہ کروں گا جب تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے نکل نہ جائے۔ میں نے کہا، میں تو یہ کفر اس وقت تک بھی نہیں کر سکتا کہ تو مر کر دوبارہ زندہ ہو۔ اس کافر عاص بن وائل نے کہا، بس تو پھر یہی رہی، جب میں مرنے کے بعد زندہ ہوں گا تو ضرور مجھے میرا مال اور میری اولاد بھی ملے گی، وہیں تیرا قرض بھی ادا کر دوں گا، تو آ جانا۔ اس پر یہ آیت اتری۔ یہ روایت بخاری مسلم نے سنن ترمذی وغیرہ کی ہے۔ بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ میں نے مکے میں اس کی تلوار بنائی تھی، اس کی اجرت میری ادھار تھی۔ اسی سرکش عاص بن وائل سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا اسے غیب کی خبر مل گئی یا اس نے رب رحمان سے کوئی قول و قرار لیا ہے؟ اور روایت میں ہے کہ اس پر میرے بہت سے درہم بطور قرض کے چڑھ گئے تھے، اس نے مجھے جو جواب دیا میں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ سے کیا۔ اس پر یہ آیتیں اتری۔ اور روایت میں ہے کہ کئی ایک مسلمانوں کا قرض اس کے ذمے تھا، ان کے تقاضوں پر اس نے کہا کہ کیا تمہارے دین میں یہ نہیں کہ جنت میں سونا چاندی ریشم پھل پھول وغیرہ ہوں گے؟ ہم نے کہا ہاں ہے، تو کہا بس تو یہ چیزیں مجھے ضرور ملیں گی، میں وہیں تم سب کو دے دوں گا۔ پس یہ آیتیں فردن تک اتریں۔ ولدن کی دوسری قراءت واو کے پیش سے بھی ہے، معنی دونوں کے ایک ہی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ زبر سے تو مفرد کے معنی میں ہے اور پیش کے ساتھ جمع کے معنی میں ہے۔ قیس قبیلے کی یہی لغت ہے، واللہ عالم۔ اس مغرور عاص بن وائل مشرک کو جواب ملتا ہے کہ کیا اسے غیب پر اطلاع ہے، اسے آخرت کے اپنے انجام کی خبر ہے جو یہ قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے، یا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی قول و قرار عہد و پیمان لیا ہے، یا اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید مان لی ہے کہ اس کی وجہ سے اسے دخول جنت کا یقین ہو۔ چنانچہ آیت ام اتخذ عند الرحمن عہدا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے کلمے کا قائل ہو جانا ہی مراد لیا گیا ہے۔ پھر اس کے کلام کی تاکید کے ساتھ نفی کی جاتی ہے، اور اس کے خلاف مؤکد بیان ہو رہا ہے کہ اس کا یہ غرور کا کلمہ بھی ہمارے ہاں لکھا جا چکا ہے۔ اس کا کفر بھی ہم پر روشن ہے اور آخرت میں تو اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے جو ہر وقت بڑھتا رہے گا. اسے مال و اولاد بھی وہاں ملنا تو کجا, اس کے برعکس دنیا کا مال و متاع اور اولاد و کنبہ بھی اس سے چھین لیا جائے گا, تنے تنہا ہمارے حضور میں پیش ہوگا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں وَنَرِثُهُ مَا عِنْدَهُ ہے, اس کی جمع جتھا اور اس کے عمل ہمارے قبضے میں ہے, یہ تو خالی ہاتھ سب کچھ چھوڑ چھاڑ ہمارے سامنے پیش ہوگا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لئے باعث عزت ہوں, لیکن ایسا ہرگز ہونا نہیں, وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے. اے نبی, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب ہی اکساتے رہتے ہیں؟ آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے, ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شماری کر رہے ہیں. سامعین, اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. قیامت کے دن معبودان باطلہ عبادت کرنے والوں سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے. کافروں کا خیال ہے کہ ان کے اللہ کے سوا کے اور معبودان کے حامی مددگار ہوں گے. غلط خیال ہے, بلکہ محال ہے, بلکہ معاملہ اس کے برعکس اور بالکل برعکس ہے. ان کی پوری محتاجی کے دن یعنی قیامت میں یہ صاف منکر ہو جائیں گے اور اپنے عابدوں کے دشمن بن کر کھڑے ہوں گے, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 اور 6 میں فرمایا, جس کا ترجمہ ہے, اس سے بڑھ کر بد راہ اور گم کردہ راہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہیں پکار رہا ہے جو قیامت تک جواب نہ دے سکیں, ان کی دعا سے بالکل غافل ہوں اور روز محشر ان کے دشمن بن جائے اور ان کی عبادت کا بالکل انکار کر جائیں. آیت میں کلہ کی دوسری قراءت کلو بھی ہے. خود یہ کفار بھی اس دن اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی پوجا پاٹ کا انکار کر جائیں گے. یہ سب عابد و معبود جہنمی ہوں گے, ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے. وہ اس پر یہ اس پر لعنت و پھٹکار کریں گے, ہر ایک دوسرے پر ڈالے گا, ایک دوسرے کو برا کہے گا, سخت تر جھگڑے پڑیں گے, سارے تعلقات کٹ جائیں گے, ایک دوسرے کے کھلے دشمن ہو جائیں گے, مدد تو کہاں, مروت تک نہ ہوگی. معبود عابدوں کے لیے اور عابد معبودوں کے لیے بلائے بے درما حسرت بے پایا ہو جائیں گے. کیا اے نبی, آپ کو معلوم نہیں کہ ان کافروں کو ہر وقت شیاطین نافرمانیوں پر آمدہ کرتے رہتے ہیں, مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہتے ہیں, آرزوئیں بڑھاتے رہتے ہیں, طغیان اور سرکشی میں آگے کرتے رہتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں فرمایا, جس کا ترجمہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منہ موڑنے والے شیطان کے حوالے ہو جاتے ہیں. آپ اے نبی جلدی نہ کیجئے, ان کے لیے کوئی بد دعا نہ کیجئے, ہم نے خود جان بوجھ کر انہیں ڈھیل دے رکھی ہے, انہیں بڑھتا رہنے دیجئے, آخر وقت مقررہ پر دبوچ لیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے, انہیں تو کچھ یوں ہی سی ڈھیل ہے جس میں یہ اپنے گناہوں میں بڑھے چلے جا رہے ہیں, آخر سخت عذابوں کی طرف بے بسی کے ساتھ جا پڑیں گے. تم اے کفار و مشرکوں فائدہ حاصل کر لو, لیکن یاد رکھو کہ تمہارا اصلی ٹھکانہ دوزخ ہی ہے. ہم ان کے سال, مہینے, دن اور وقت شمار کر رہے ہیں, ان کے سانس بھی ہم نے گنے ہوئے ہیں, مقررہ وقت پورا ہوتے ہی عذابوں میں پھنس جائیں گے. یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الى جہنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. جس دن ہم پرہیزگاروں کو رب رحمان کی طرف بطور مہمان کے جمع کریں گے اور گنہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے, کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قول قرار لے لیا ہے. سامعین, اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. پرہیزگار اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ایمان لائے, پیغمبروں کی تصدیق کی, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی, گناہوں سے بچے رہے, پروردگار کا ڈر دل میں رکھا, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بطور معزز مہمانوں کے جمع ہوں گے, نورانی سانڈنیوں کی سواری پر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے مہمان خانے میں بعزت داخل کیے جائیں گے. ان کے برخلاف اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنے والے, گنہگار, رسولوں کے دشمن, دھکے کھا کھا کر اوندھے منہ گھسٹتے ہوئے, پیاس کے مارے زبان نکالے ہوئے, جبرن قہرن جہنم کے پاس جمع کیے جائیں گے. اب بتلاؤ کہ کون مرتبے والا اور کون اچھے ساتھیوں والا ہے. مومن اپنی قبر سے منہ اٹھا کر دیکھے گا کہ اس کے سامنے ایک حسین خوبصورت شخص پاکیزہ پوشاک پہنے, خوشبو سے مہکتا چمکتا دمکتا چہرہ لیے کھڑا ہے. پوچھے گا, تم کون ہو؟ وہ کہے گا, آپ نے پہچانا نہیں, میں تو آپ کے نیک اعمال کا مجسمہ ہوں. آپ کے عمل نورانی, حسین اور مہکتے ہوئے تھے. آئیے اب آپ کو میں اپنے کندھوں پر چڑھا کر بعزت و اکرام محشر میں لے چلوں گا, کیونکہ دنیا کی زندگی میں آپ پر سوار رہا ہوں. پس مؤمن اللہ تعالیٰ کے پاس سواری پر سوار جائیں گے. ان کی سواری کے لیے نورانی اونٹ بھی مہیا ہوں گے. یہ سب ہنسی خوشی آبرو عزت کے ساتھ جنت میں جائیں گے. ٹھیک اس کے برعکس گنہگار لوگ اوندھے منہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے جانوروں کی طرح دھکے کھا کر جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے. اس وقت پیاس کے مارے ان کی حالت بری ہو رہی ہوگی. کوئی ان کی شفاعت کرنے والا ان کے حق میں ایک بھلا لفظ نکالنے والا نہ ہوگا. مؤمن تو ایک دوسروں کی شفاعت کریں گے, لیکن یہ بد نصیب کفار و مشرکین اس سے محروم ہیں. یہ خود کہیں گے جیسا کہ اللہ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 100 میں فرمایا, فما لنا من شافعین, ہمارا کوئی سفارشی نہیں نہ سچا دوست ہے, ہاں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہے. یہ استثناء منقطع ہے. مراد اس عہد سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی اور اس پر استقامت ہے, یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت, دوسروں کی پوجا سے براءت, مدد کی اللہ سے امید, تمام آرزوؤں کے پورا ہونے کی آس بھی اسی کے ساتھ. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. اور ان کفار و مشرکین کا قول تو یہ ہے کہ رب رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے. یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو. قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑوں کے ریزے ریزے ہو جائیں کہ تم رب رحمان اللہ کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہو. اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ اولاد رکھے. آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں. ان سب کو اللہ نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے. یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اللہ کے پاس حاضر ہونے والے ہیں. سامعین, اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت بڑا بہتان. اس مبارک سورت کے شروع میں اس بات کا ثبوت گزر چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ نے باپ بغیر اپنے حکم سے مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا کیا ہے. اس لیے یہاں ان لوگوں کی نادانی بیان ہو رہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں, جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. ان کے قول کو بیان فرمایا, پھر فرمایا یہ بڑی بھاری بات ہے. ادن اور ادن اور ادن تینوں لغت ہیں, لیکن مشہور ادا ہے. ان کی یہ بات اتنی بری ہے کہ آسمان تھر تھرا کر ٹوٹ پڑے اور زمین جھٹکے لے لے کر پھٹ جائے, اس لیے کہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت جانتی ہے. ان میں رب کی توحید سمائی ہوئی ہے. انہیں معلوم ہے کہ بدکار بے سمجھ انسانوں نے اللہ کی ذات پر تہمت باندھی ہے. نہ اللہ کی جنس کا کوئی, نہ اللہ کے ماں باپ, نہ اولاد, نہ اللہ کا کوئی شریک, نہ اللہ کے جیسا کوئی. مخلوق تمام اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے. کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی توحید پر دلالت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے شرک سے ساری مخلوق کانپ اٹھتی ہے. قریب ہوتا ہے کہ انتظام کائنات درہم برہم ہو جائے. شرک کے ساتھ کوئی نیکی کارآمد نہیں ہوتی. کیا عجب کہ اس کے برعکس توحید کے ساتھ کے گناہ کل کے کل اللہ معاف فرما دے. جیسا کہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے, رسول اللہ نے فرمایا, اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی گواہی کی تلقین کرو. موت کے وقت جس نے اسے کہہ لیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ صحابہ نے کہا، اور اللہ کے رسول، جس نے زندگی میں کہہ لیا؟ فرمایا، اس کے لیے اور زیادہ واجب ہو گئی۔ قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ زمین و آسمان اور ان کی اور ان کے درمیان کی اور ان کے نیچے کی تمام چیزیں ترازو کے ایک پڑلے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کی شہادت دوسرے پڑلے میں رکھی جائے تو وہ ان سب سے وزن میں بڑھ جائے۔ اسی کی مزید دلیل وہ حدیث ہے جس میں توحید کے ایک چھوٹے سے پرچے کا گناہوں کے بڑے بڑے دفتروں سے وزنی ہو جانا آیا ہے۔ واللہ عالم۔ یہ آخر الذکر روایت سنن ترمذی کی ہے۔ پس ان کفار و مشرکین کا یہ مقولہ اتنا بد ہے کہ آسمان بوجہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے کانپ اٹھیں اور زمین بوجہ غضب کے پھٹ جائے اور پہاڑوں کا چورا ہو جائے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے دریافت کرتا ہے کہ کیا آج کوئی ایسا شخص بھی تم پر چڑھا جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہو؟ وہ خوشی سے جواب دیتا ہے کہ ہاں۔ پس پہاڑ بھی باطل اور جھوٹی بات کو اور بھلی بات کو سنتے ہیں۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو اور اس کے درختوں کو پیدا کیا تو ہر درخت ابن آدم کو پھل پھول اور نفع دیتا تھا، مگر جب زمین پر رہنے والے لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد کا لفظ بولا تو زمین ہل گئی اور درختوں میں کانٹے پڑ گئے۔ کعب رحمہ اللہ کہتے ہیں، فرشتے غضبناک ہو گئے اور جہنم زور شور سے بھڑک اٹھی۔ چنانچہ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایذا دہندہ باتوں پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا اور کوئی نہیں۔ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کی اولادیں مقرر کرتے ہیں اور وہ اللہ انہیں عافیت دے رہے ہیں، روزیاں پہنچا رہے ہیں، برائیاں ان سے ٹالتے رہتے ہیں۔ بس ان کی اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، زمین و آسمان اور پہاڑ تک تنگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کے لائق نہیں کہ اللہ کے ہاں اولاد ہو، اللہ کے لڑکے لڑکیاں ہو، اس لیے کہ تمام مخلوق اللہ کی غلامی میں ہیں، اللہ کے جوڑ کا یا اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ زمین و آسمان میں جو ہیں سب اللہ کے زیر فرمان اور حاضر باش غلام ہیں، وہ سب کے آقا، سب کے پالنے والے، سب کے خبرگیر ہیں، سب کی گنتی اللہ کے پاس ہے، سب کو اللہ نے اپنے علم سے گھیر رکھا ہے، سب اللہ کی قدرت کے احاطے میں ہیں۔ ہر مرد و عورت، چھوٹے بڑے کی اللہ کو اطلاع ہے، شروع پیدائش سے ختم دنیا تک کا اللہ کو علم ہے۔ اللہ کا کوئی مددگار نہیں نہ شریک و ساجھی، ہر ایک بے یار و مددگار اللہ کے سامنے قیامت کے روز پیش ہونے والا ہے۔ ساری مخلوق کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہی اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، سب کی چکوتیاں کریں گے، جو چاہیں گے کریں گے، عادل ہیں، ظالم نہیں، کسی کی حق تلفی اللہ کی شان سے دور کی بات ہے۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا۔ بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں، ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دیں گے۔ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں اے نبی بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دیں اور جھگڑالو قوم کو ڈرا دیں۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی ہیں، کیا ان سے ایک کی بھی آہٹ آپ پاتے ہیں یا ان کی آواز کی بھنک بھی آپ کے کان میں پڑتی ہے؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ اہل توحید کو اللہ کی محبت ملے گی۔ فرمان ہے کہ جن کے دلوں میں توحید رچی ہوئی ہے اور جن کے اعمال میں سنت کا نور ہے، ضروری بات ہے کہ ہم اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کریں۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم نے سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ امین فرشتہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر آسمانوں میں ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں انسان سے محبت رکھتے ہیں، اے فرشتو تم بھی اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ کل آسمانوں کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کی مقبولیت زمین پر اتاری جاتی ہے۔ اور جب کسی بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اس سے میں ناخوش ہوں، تم بھی اس سے عداوت رکھو. جبریل علیہ السلام بھی اس کے دشمن بن جاتے ہیں. پھر آسمانوں میں ندا کر دیتے ہیں کہ فلاں اللہ کا دشمن ہے, تم سب اس سے بیزار رہنا. چنانچہ آسمان والے اس سے بگڑ بیٹھتے ہیں. پھر وہ غضب و ناراضگی زمین پر نازل ہوتی ہے. مسند احمد میں ہے, رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مولا کی مرضی کا طالب ہو جاتا ہے اور اللہ کی خوشی کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میرا فلا بندہ مجھے خوش کرنا چاہتا ہے, سنو میں اس سے خوش ہو گیا, میں نے اپنی رحمتیں اس پر نازل کرنی شروع کر دی. پس جبریل علیہ السلام ندا کرتے ہیں کہ فلا پر اللہ کی رحمت ہو گئی. پھر حاملان عرش بھی, یعنی عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی یہی منادی کرتے ہیں. پھر ان کے پاس والے غرض ساتوں آسمانوں میں یہ آواز گونج جاتی ہے, پھر زمین پر اس کی مقبولیت اترتی ہے. سنن ترمذی میں ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں محبت اور شہرت کسی کی برائی یا بھلائی کے ساتھ یہ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اترتی ہے. پھر آپ نے یہی سورہ مریم کی آیت پڑھی. پس مطلب آیت کا یہ ہوا کہ نیک عمل کرنے والے ایمانداروں سے اللہ تعالیٰ خود محبت کرتے ہیں اور زمین پر بھی ان کی محبت اور مقبولیت اتاری جاتی ہے. مؤمن ان سے محبت کرنے لگتے ہیں, ان کا ذکر خیر ہوتا ہے اور ان کی موت کے بعد بھی ان کی بہترین شہرت باقی رہتی ہے. حرم ابن حیان کہتے ہیں کہ جو بندہ سچے اور مخلص دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے, اللہ تعالیٰ مؤمنوں کے دلوں کو اس کی طرف جھکا دیتے ہیں, وہ اس سے محبت اور پیار کرنے لگتے ہیں. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے, بندہ جو بھلائی برائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی کی چادر اڑھا دیتے ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کروں گا کہ تمام لوگوں میں میری نیکی کی شہرت ہو جائے. اب وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف جھک پڑا. جب دیکھو نماز میں مسجد میں سب سے اول آئے اور سب کے بعد جائے. اسی طرح 7 ماہ اسے گزر گئے, لیکن اس نے جب بھی سنا یہی سنا کہ لوگ اسے ریاکار یعنی دکھلاوا کرنے والا کہتے ہیں. اس نے یہ حالت دیکھ کر اب اپنے جی میں عہد کر لیا کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عمل کروں گا. کسی عمل میں تو نہ بڑھا لیکن خلوص کے ساتھ اعمال شروع کر دیے. نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں ہر شخص کی زبان سے نکلنے لگا اللہ تعالیٰ فلاں شخص پر رحم فرمائے. اب تو وہ واقعی اللہ والا بن گیا. پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی. ابن جریر کی تفسیر میں ہے کہ یہ آیت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بارے میں نازل ہوئی ہے, لیکن یہ قول درست نہیں, اس لیے کہ یہ پوری سورت مکے میں نازل ہوئی. ہجرت کے بعد اس سورت کی کسی آیت کا نازل ہونا ثابت نہیں, اور جو اثر امام صاحب نے وارد کیا ہے وہ سندن بھی صحیح نہیں, واللہ اعلم. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی, ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں یعنی عربی زبان میں بالکل آسان کر کے نازل فرمایا ہے, جو فصاحت بلاغت والی بہترین زبان ہے, تاکہ آپ انہیں جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں, دلوں میں ایمان اور ظاہر میں نیک اعمال رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بشارتیں سنا دیں, اور جو حق سے ہٹے ہوئے باطل پر مٹے ہوئے, استقامت سے دور, خود بینی میں مخمور, جھگڑالو جھوٹے اندھے بہرے, فاسق فاجر ظالم گنہگار بد کردار ہیں, انہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذابوں سے متنبہ کر دیں. جیسے قریش کے کفار وغیرہ بہت سی امتوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا تھا, نبیوں کا انکار کیا تھا, ہم نے ہلاک کر دی ہیں, جن میں سے ایک بھی باقی نہیں بچا, ایک کی آواز بھی دنیا میں نہیں رہی. رکز کے لفظی معنی ہلکی اور دھیمی آواز کے ہیں, یعنی ان مجرموں کی ہلکی اور دھیمی آواز بھی باقی نہیں بچی, بلکہ پورے طور پر نیست و نابود کر کے عذاب کے گھاٹ اتار دیے گئے.